1. Het NOS-journaal. Op meerdere snelwegen voeren boeren opnieuw actie. Ter hoogte van de afrit Teuge op de A50 hebben boeren banden en hooibalen in brand gestoken. Volgens de politie zijn hulpverleners die de brand proberen te blussen vanaf een viaduct bestookt met vuurwerk. Nederland en Duitsland gaan allebei nog 3 panzerhauwitsers aan Oekraïne leveren. Dat zeggen defensieministers Ollongren en haar Duitse collega in Madrid, waar de NAVO bijeen is. De 6 panzerhauwitsers komen bovenop de 12 die Nederland en Duitsland al hebben toegezegd. Het kabinet maakt komende vrijdag op de jaarlijkse slavernijherdenking geen excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. De ministers nemen tot zeker het najaar de tijd om een besluit te nemen, melden Haagse bronnen aan de NOS. Over de excuses is deze maand 2 keer gesproken in de ministerraad. En een man van 22 is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor het bekladden van LHBTI-belangenvereniging COC in Rotterdam. Hij moet ook een schadevergoeding betalen. Vorig jaar september werden op het gebouw anti-homoleuzen gespoten. Een andere verdachte, een man van 25, is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. ANWB Verkeersinformatie met nog file op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn bij Kootwijk 7 kilometer met 20 minuten vertraging door protesterende boeren. Zo ook op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle file bij Amersfoort-Vathorst 3 kilometer met een half uur oponthoud. En het rijdt ook langzaam op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Leusden 8 kilometer met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Margje Fixen. Goedenavond, daar zijn we weer en opnieuw met voetbal. De wedstrijd achter gesloten deuren bij de vrouwen. Het is Nederland tegen Belarus. En we volgden de wedstrijden op Wimbledon en we praten daar over de Nederlanders die het daar goed doen. En morgen krijgt de Tweede Kamer als eerste de nieuwe Grutto-documentaire van Ruben Smit te zien. Kamerlid Laura Bromet die kreeg dat voor elkaar. Zij en Ruben Smit schuiven zometeen aan. De corona-lockdowns hebben ervoor gezorgd dat steeds meer jongeren zijn gaan streetfishen. Ze vissen niet langs een boerensloot, maar gewoon midden in de stad. En het luchtruim boven de toch al zwaar bewaakte gevangenis in Vught wordt gesloten. Is het toeval dat dat juist vandaag bekend wordt gemaakt? Maar eerst de Nederlandse voetballers. Die staan aan de vooravond van het EK. Maar vanavond spelen ze eerst nog even een kwalificatieduel voor het WK tegen Belarus. Zonder volksliederen in een lege goalsvesten. Of ja, nou, niet helemaal leeg natuurlijk. Want onze commentator Jeroen Elsof, die mocht wel naar binnen. Jeroen, goedenavond. Nou, wat een feest, hè? Ja, zit je daar toch lekker? Ik zit heerlijk. Wat een rust. Ja, nou, het is natuurlijk niet helemaal nieuw gezien de jaren die we achter de rug hebben met de pandemie. Een leeg stadion. Je hoopte er alleen toch, zeker bij een sfeervol Nederlands team normaal gesproken, helemaal van af te zijn. Maar dat is dus niet het geval. Het is echt heel erg leeg. Ik kijk om me heen. Ik zie echt 4 journalisten, 3, 4, 5 cameramensen en nog wat mensen van ons die voor de tv aan het werk zijn. En dat is het dan ongeveer wel. En de mensen die het gras nu in orde maken, dat zijn misschien wel de belangrijkste mensen van de avond op dit moment. Ja, dat allemaal omdat het spelen tegen Belarus dus toch moet. Maar ja, met gezonde tegenzin, zullen we maar zeggen. Nou ja, het is natuurlijk een vrij pijnlijke zaak geworden voor de KNVB. Zij hebben een statement willen maken. Hebben dat gedaan door in principe natuurlijk een goede boycott neer te zetten tegen Rusland. Na de oorlog die begon tegen Oekraïne en Belarus, Wit-Rusland. Daar wilde alleen eigenlijk niemand verder in mee. Ook de ploegen in de pool niet. De tegenstanders van Belarus, waaronder IJsland, Cyprus, Tsjechië, die deden eigenlijk alsof ze dat hele boycottverhaal niet wilden horen. En hebben gewoon gevoetbald tegen Belarus. En ook de FIFA en de UEFA gaven niet thuis. En toen werd de KNVB toch voor het blok gezet. Gaan we dit echt op die manier spelen, dan komt er een reglementaire nederlaag aan. En dat kost je gezien de stand in de pool misschien wel het wereldkampioenschap voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland volgend jaar. Want IJsland en Nederland gaan zeg maar kop aan kop in de kop van die pool. Ja, en toen hebben ze toch gedacht, de KNVB, de speelsters en alles en iedereen, van dan moeten we dan toch maar gaan spelen. En dat doen we dan zonder volksliederen. Dat doen we dan zonder publiek. Dat doen we zonder sponsors. Dat doen we zonder dat we er heel veel aandacht aan geven. Maar ja, dat lukt nu eenmaal niet, want we zijn hier voor de radio en op de televisie hier ook bij. Dus ik zou het toch wel een vrij pijnlijke manier van boycotten willen noemen. Een boycott die niet uiteindelijk een boycott is. Nee. En dan vlak voor een EK een WK-kwalificatieduel. Dat is toch ook opvallend? Nou, dat wil je natuurlijk eigenlijk ook niet. Je wil oefenen een aantal keer tegen een sterkere tegenstander. Nou, dat liep ook niet helemaal zoals gewenst. Want Nederland verloor 5-1 van Engeland. Dat baart zorgen. 25 minuten goed. Daarna, na een gemiste penalty van spitsen, zakt het als een kaarthuis in elkaar. Ja, dan wil je misschien wat rust om door te kunnen. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, een belangrijke wedstrijd is dan misschien wel lekker. Want Nederland moet echt winnen van Wit-Rusland. Van Belarus, de nummer 55 van de FIFA wereldranglijst. In principe moet dat geen probleem zijn. Maar qua, zoals dat heette, misschien dat Hedwigus Maduro, die in de studio zit, straks er wel wat over kan zeggen. Periodisering, het opbouwen naar het begin van het toernooi. Had het misschien wat minder slecht uitgekomen als dit anders qua volgorde was geweest. Want je moet toch gewoon met de sterkste 11 beginnen vanavond. En die moeten toch er vol voor gaan. En die zijn er dus ook. Dus dat betekent met Miedema in de spits, die niet helemaal fit is, maar nu toch moet spelen. Berestijn valt er in vergelijking met Engeland vanaf. En voor de rest zien we dezelfde 11 bij Nederland. Dat betekent nog geen Danielle van der Donk. Wel Lieke Martens op de linksbuitenpositie. Het zijn echt zo goed als je Danielle van der Donk even vergeet. Maar die kan nog niet beginnen. De sterkste 11 van Mark Parsons. Goed, we komen zo meteen vanzelfsprekend bij je terug. Jeroen, we gaan even naar Levi van Eck voor een extra nieuwsbulletin. Ja, want Turkije is akkoord met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Dat heeft de Finse president gezegd tijdens de NAVO-top in Spanje. Een bron binnen het militaire bondgenootschap bevestigt dit aan de NOS. De Noord-Europese landen willen zich naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne aansluiten bij de NAVO. Ze vroegen onlangs het lidmaatschap officieel aan, maar Turkije maakt als enige lid bezwaar tegen hun aanvraag. Nu Turkije overstag is, maakt dat de weg vrij voor de landen om toe te treden tot het militaire bondgenootschap. Tot zover. Goed, dankjewel Levi. Goed, het weer is Maduro. Goedenavond. Goedenavond. Je hebt net meegeluisterd naar Jeroen, ongetwijfeld. Ja. Wat vind je ervan, van dat dit duel nu onder deze omstandigheden en nu alsnog wordt gespeeld? Ja, ik heb een beetje een dubbel gevoel. Het is een beetje een halve maatregel. Het idee is goed dat je een boycott wilt houden, maar eerst moeten de bonden samen dat afspreken, lijkt me. En als je een boycott doet, doen we dan goed. En doe het met z'n allen, bedoel je? Ja, of doe het met z'n allen. En als je dat niet met z'n allen doet, zoals de KNVB eigenlijk heeft besloten, ja, of je moet doorzetten of niet. Dit wist je natuurlijk ook al aan de voorkant dat dit kon gebeuren, als je wist dat de andere bonden niet mee zou doen. Je bedoelt, als je A zegt, moet je ook B zeggen, dan moet je gewoon die wedstrijd niet spelen. Ja, lijkt me wel, want nu is het nog pijnlijker. En dit had je misschien aan de voorkant veel beter moeten regelen. Ja. Maar goed, er wordt gespeeld. Dus laten we ons daar dan nu op focussen. Want als ze inderdaad nu doorspelen en dat besluit is nu helemaal genomen, is het wel een belangrijk duel. Zeker. Ook omdat je IJsland natuurlijk eerste staat. En je moet deze wedstrijd winnen. En de laatste wedstrijd is tegen IJsland. Dus september, staat wat op het spel. Maar ook omdat je natuurlijk richting het EK werkt, is dit natuurlijk een hele rare mindset game, zeg maar. Je focust eigenlijk op het EK, maar ik kan het eigenlijk niet doen, omdat dit weer over het WK gaat. En qua volgorde van de wedstrijd, je speelt een oefenwedstrijd tegen Engeland, dat een sterk land is. En nu speel je een wedstrijd tegen een minder land, waar veel op het spel staat. Dus heel raar allemaal. Ja, maar je zou dit ook kunnen gebruiken om de 5-1 in je hoofd weg te poetsen. Ja, dat moet wel. Ze hebben ook geen andere keuze. Dus ik ben echt benieuwd hoe ze zich gaan weren vanavond. Mm-hmm. Want ja, die 5-1 was wel heel erg pijnlijk op meerdere vlakken. Op tactisch vlak, fysiek vlak. Ze werden gewoon weggevaagd, zeker in de tweede helft. Dus dat moet beter. Zie je iets terug van Mark Parsons, de bondscoach? Ja, ik zie wel wat terug, maar dat is niet positief. Oh. Ik ben eerlijk gezegd geen groot fan van hem. Op basis waarvan? Nou, op basis dat ik het eigenlijk belachelijk vind dat iemand die nog in opleiding is bondscoach van de Oranje Vrouwen kan zijn. Hmm. En dat heeft niks met Parsons te maken. Want die doet zijn best om een goede coach te worden. Maar het is heel raar van de KNVB dat je een bondscoach hebt die nog niet helemaal in redden is. Die nog in opleiding is. Ja. Daar begint het dan mee. Nou, vervolgens is hij dramatisch gestart. Dat hij met één keer te laat kwam, 4 dagen te laat, bij een interland. Nou, kan je dat voorstellen dat Louis van Gaal 4 dagen te laat komt? Nice. Ja, dat is belachelijk. Had je eerder moeten vertrekken? Ja, en dat is dan van buitenaf. Maar laat staan, als je een speelster bent, dan heb je Sarina Wiegman gehad al die jaren, succes gehad, een vakvrouw. En dan hoop je dat iemand anders komt, die misschien beter is of even goed is, die ook UEFA Pro heeft, coach betaald voetbal. En dan had je iemand met UEFA A die nog zijn opleiding moet doen. En die vervolgens te laat komt. Ja. Nou, wat doet dat met de groep? Ja, goed. Het wordt een mooie avond met de mening, hoor ik al. Hedwigus Maduro. Zometeen meer. We gaan naar Vught. Ja, want het luchtruim boven de extra beveiligde gevangenis in Vught gaat een half jaar dicht uit vrees voor vluchtpogingen. Binnen een straal van 3,7 kilometer mag er straks geen laagvliegend burgerluchtverkeer komen. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten. Aan de telefoon is misdaadjournalist Paul Vughts. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die maatregel die is genomen vanwege een verhoogd risico op vluchtpogingen. Zijn er dan signalen voor? Nou, er is een heel sterk signaal dat er iemand probeert te vluchten. En dat gaat over Ridwan Taghi, tegen die vandaag levenslang is geëist. In de bunker van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Mm. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie eerder geprobeerd via een neef die ook advocaat was, Youssef Taghi. Ja. Een zeer gewelddadig ontsnappingsplan beramen, een bevrijdingsplan. Waarin zou kunnen passen dat daar misschien ook vanuit de luchtsteun zou komen op zijn manier. Dat is de enige concrete aanwijzing die er is. We weten natuurlijk niet wat we niet weten, dus we moeten ook niet speculeren over wat er misschien voor informatie is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar goed, deze mededeling komt wel op de dag dat, dat tegen Ridwan Taghi en een paar van zijn medeverdachten, vier van zijn medeverdachten nu en tegen de vijfde zal het nog komen, levenslang is geëist. Ja, dus denk jij dan, nou, dat is toevallig? Of weet jij gewoon, ja, dat heeft alles met elkaar te maken? Nou, het is het enige voor de hand liggende scenario. Laat ik het daarop houden. Ja, mooi gezegd. Dan vraag ik me wel af waarom die maatregel pas vrijdag ingaat. Want dan zou je ook kunnen zeggen, nou, dan kan je het ook maar beter direct doen. Ja, nee, dat wil het ministerie vast nog niet onderbouwen. Je zou denken dat het misschien per nu zou kunnen. Maar dat willen ze niet zeggen. Het is vooral natuurlijk vandaag de dag waarop die levenslangreizen zijn geweest. En dat proces een nieuwe fase ingaat. Waarin uiteindelijk ook de pleidooi zullen volgen. Het proces waar ontzettend veel druk op staat. Waar al vier mensen uit de bovenwereld rond dat proces zijn vermoord. Ja. Misdaad Martin Kok, de broer van de Kroon, Redouan, advocaat Dirk Wiersum en Peter en de Vries vorige zomer. En dan die informatie over dat eerdere zeer gewelddadige vluchtplan. En het zoeken naar bijvoorbeeld vier leidinggevende uit de extra beveiligde inrichting, waar Ridwan Taghi en belangrijke medeverdachten opgesloten zitten. Dat zou vanuit de groepering gezocht zijn. En door hem ook naar gegevens over hun privé, mogelijk met het idee dat er een gijzeling zou kunnen worden beraamd. Mm-hmm. Of nog erger. Dus dat speelt allemaal in het hele grote proces, rond dat hele grote proces Marengo. En uiteraard, omdat vandaag deze mededeling komt, een paar uur nadat die strafeisen zijn uitgesproken, wordt daaraan gedacht. Moet ik altijd bij zeggen, wie weet wat we niet weten. En misschien zit het wel in een andere hoek. Er zitten daar meer mensen. Ja, en dan zit ik te denken, heel knullig, maar als ik nou daar lekker met mijn droontje wat opnames wil maken, zo in de buurt, en ik ga er per ongeluk overheen, wat krijg ik dan voor boete? Weet jij dat? Ja, dat weet ik, maar ik geloof ook dat het helemaal niet de bedoeling is om met je droontje opnames te maken van de zwaarste veilige gevangenis van Nederland. Dat geheel terzijde. Je spreekt met Margje, hè? Je doet dat gewoon. Ja, daar krijg je. Ik wist niet dat hier een gevangenis stond, zeg ik dan altijd. Ja, nou ja, je kunt daar. Daar zit dat voormalige Molukse kamp. Zit er, daarom! Ik ben bezig omheen. Voor een historische. Ja, historische documentaire. Ja, je komt er misschien wel mee weg, maar ik denk wel dat je troontje in beslag gaat worden genomen. En misschien jij zelf ook voor een paar uur. Ik zelf ook. Oh, maar voor een paar uur, dat valt me dan nog mee. Maar, ja, denk ik wel. Nee, kijk, ik heb me ook gezegd niet verdiept in welke boetes daarop staan. Nou, ik ben vandaag de hele dag met het proces Taghi bezig. En in de marge daarvan is dan dit bericht vanmiddag verspreid. Ja, in elk geval dezelfde dag. Ja. Maar kijk, iedereen denkt onmiddellijk aan Ridwan Taghi, omdat dat vooralsnog de enige is aan wie, in elk geval het Openbaar Ministerie, dit soort geweld toeschrijft. Er zijn natuurlijk ook aanslagen gepleegd in het verleden op de redacties van de Telegraaf, de redactie van Panorama. Mijn collega John van der Heuvel zit helaas al sinds december 2017 in de zwaar denkbare beveiliging. Dus in die context allemaal, van al dat geweld tegen de bovenwereld, wat Ja. Ik doe het ook bij het ministerie in elk geval niet altijd met bewijs, maar wel met zware vermoedens aan de groepering van Tachje wordt toegeschreven. Dat denk je niet altijd. Ja. Nou, voor wie nou wil weten hoe dit allemaal verder gaat, jij volgt het Marengo-proces voor het Parool. Je maakt ook de Tachje-podcast erover, dus ik kan iedereen... weer een nieuwe aflevering verschenen. Oh, nou kijk, dus eigenlijk kan ik iedereen daar naartoe doorverwijzen, inclusief mijzelf, want ik ga ook luisteren. Misdaadjournalist Paul Vughts, goedenavond en heel erg bedankt. Daar moet iedereen zijn. Sorry? Dank je. Op parool.nl, daar moet iedereen zijn. Helder. Fijne avond. Nou, nog niet weten. Goed, 8:45 inmiddels, hoorde het net op de NAVO-top in Madrid, is dus een doorbraak bereikt. Turkije zou de toetreding van Finland en Zweden steunen. Kiesje Hekster in Madrid aan de lijn. Best raar, want die echte besprekingen zouden eigenlijk morgen pas plaatsvinden. Is er dan heel veel heen en weer gelopen in de gangen in de hotels vandaag? Nou, niet alleen vandaag. Dit speelt natuurlijk eigenlijk al een hele tijd. Hè, sinds Finland en Zweden het lidmaatschap van de NAVO hebben aangevraagd. In mei is er koortsachtig overlegd nadat duidelijk werd dat Zweden zijn veto uitsprak tegen die toetreding. Dus dat is niet iets wat vandaag in de wandelgangen even besloten is. Die druk is in de aanloop naar deze top behoorlijk opgevoerd, omdat het erop leek dat Turkije niet zou zwichten. Nou, dat is dus wel gebeurd. Op dit moment geeft de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, een persconferentie met een toelichting. En het lijkt erop dat de Turken toch tevreden zijn gesteld doordat ze toezeggingen hebben gekregen op het terrein van contra-terrorisme, zo verwoordde Jens Stoltenberg dat. Dat betekent dat Zweden en Finland Turkije garanties hebben geboden. Dat ze toch ook iets gaan aanpassen in hun wetgeving, waardoor de Turken tevreden zijn gesteld. En ook lijkt het erop, maar die details moeten we verder nog horen, want het nieuws is echt nog heel vers, dat een wapenexport van beide landen naar Turkije wordt opgeheven. En dat waren belangrijke eisen van Turkije om steeds tegen te stribbelen. Er is inmiddels iets ondertekend en dat betekent dat de weg vrij is voor Finland en Zweden om later, hè, dat gebeurt niet deze week, toe te treden tot de NAVO. Maar dat is in ieder geval een heel groot succes voor deze top die eigenlijk nu aan het beginnen is met een chic diner bij de koning. Kijk aan. De weg is nu helemaal glad. Er zijn geen hobbels meer. Nee, het lijkt erop dat dat inderdaad nu, dat die hobbels allemaal zijn weggenomen. We moeten dus alle details nog horen over welke toezeggingen er allemaal precies zijn gedaan. Maar het ziet er naar uit dat deze top nu al een succes is, nog voor die begonnen is. Want dit was toch wel een van de belangrijkste onderdelen van die top. Mm. Het leek erop dat er toch scheuren waren in de eenheid binnen de NAVO. En dat wil de NAVO natuurlijk absoluut niet. Want deze top gaat ook heel erg over hoe om te gaan met Oekraïne en met Rusland. En dan kan je geen scheuren in die eenheid gebruiken. Nou, dat lijkt dus nu van de baan. Ja. Goed, wij zijn bijgepraat. Dankjewel, Kiesje Hekster in Madrid. Ja, en we gaan natuurlijk weer buurten bij Jeroen Elshoff. Jeroen, zijn de vrouwen op het veld? Ik geloof dat ik iets hoor. Ja, ze zijn al begonnen zelfs. Een minuut of drie onderweg. En er was zelfs een kans voor Pelova, die niet goed met het balbezit van Oranje omging na het doorkomen van Martens aan de linkerkant. Pelova werd eigenlijk redelijk goed vrijgespeeld, maar de controle was er niet. Dat is dus de eerste kans geweest voor Nederland. Even schetsen hoe het in elkaar steekt. We zijn dus bezig aan de WK-kwalificatie in Pool C. Het gaat om het wereldkampioenschap volgende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. IJsland staat bovenaan in deze groep met 15 punten. Nederland net zoveel wedstrijden, een punt minder, 14 punten. En allebei de landen moeten dus nog twee wedstrijden. Alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. En de laatste wedstrijd in deze pool voor Nederland is op 6 september Nederland-IJsland. Om daar een finale van te maken voor rechtstreekse plaatsing zou het dus heel prettig zijn als er vanavond wordt gewonnen. Om op die manier nog rechtstreeks naar het WK te kunnen. De nummer 2 in deze pool heeft dus ook nog een kans. Maar dat moet dan via hele ingewikkelde play-offs. Daar zou ik het niet op laten aankomen, want zoveel plaatsen zijn er niet beschikbaar. Volgende kans voor Nederland zit er misschien aan te komen, maar Martens levert in. Overigens, we hebben in dit lege stadion dus geen voorsliederen gezien. Daarna wel een soort van handshake tussen Sarie van Veenendaal en de aanvoerster van Belarus. Die had een vaantje mee, maar daar wilde de KNVB niet aan. Dat voelde allemaal heel ongemakkelijk. Dus één aanvoerder wel met een vaantje, de ander niet. Ja, en dat krijg je dan bij zo'n rare avond na zo'n wel niet boycott. Ik denk dat ze allemaal blij zijn als dit straks achter de rug is. Ook die dingen vooraf. Nu weer een kans. Roort. Goed seizoen achter de rug bij Wolfsburg. Geboren in Oldenzaal. Heeft hier natuurlijk een verleden. Vader heeft hier gespeeld en is hier nog werkzaam in de technische directie van het vrouwengedeelte van FC Twente. Ze schiet over Roort. En dat is dan de eerste eigenlijk echte doelpoging. Die wel meters over het doel van Belarus vliegt. Hier in dit lege stadion waar Nederland in 2017 kolkend Europees kampioen werd. Daar is nu geen sprake van. Staat het na 5 minuten 0-0. Je kan wel goed horen, Jeroen, wat ze allemaal van elkaar willen. Want ik kan ze ongeveer letterlijk verstaan. Vaak de bal. Kan ik je verklappen. Dan krijg ik ook zo'n coronagevoel krijg ik ook erbij. Maar goed, dit is ja, nou, zolang je niet moet hoesten, zou ik me daar niet zoveel zorgen over maken. Nee, oké, goed zo. Goed, stel je voor, je verliest in de laatste ronde van de kwalificaties van Wimbledon. Balend denk je dan, nou, maar naar huis. Maar mocht iemand zich afmelden, zeggen ze dan bij, dan is er nog een kans. Zogeheten lucky loser. Ja, maar hoe vaak gebeurt dat nou en wie overkomt dat nou? Nou, wel de situatie van tennisser Leslie Patinama Kerkhoven. En dan vandaag, iets na 11:30, een berichtje. Zowaar, een afmelding. Of ze toch even kan komen spelen. Een uurtje later tegen een Britse Cartel. Om vervolgens in 3 sets met haar af te rekenen. Leslie, goedenavond en gefeliciteerd. Goedenavond, dankjewel. Laten we even teruggaan naar 11:30. Je zit op de tribune naar Arantxa Rus te kijken. En je had je telefoon, neem ik aan, op trillen. Ja, ik zat wel elke 5 minuten op mijn telefoon te kijken. Wat ik ook gisteren de hele dag heb gedaan. En vandaag toch ook wel. En toen? Ja, toen kreeg ik een berichtje van de referee van de WTA. En die zei dat er mogelijk iemand zou kunnen terugtrekken. Dus of ik me klaar kon gaan maken. Mogelijk? Dus toen was het nog niet eens zeker? Nee, het was nog niet helemaal zeker. Maar ik kreeg al wel een berichtje van het dat ze iets hadden gehoord. Dus en dan echt 10 minuutjes later of zo was het dan officieel. Oh, maar dan zit je dus op de tribune. Dan weet je dat je weg moet. Dan weet ik niet op wat voor moment het gebeurde. Of het nou midden in een rally gebeurde. Of tijdens een wisseling van de wacht, wil ik bijna zeggen. Van de helft. Het was tijdens de wissel, ja. Oh, gelukkig. Dus je kon gelijk opstaan en wegwezen. Ja, klopt. En hoe ver moest je toen lopen? Ik denk 5 minuutjes of zo naar de kleedkamer. En toen heb ik even in de kleedkamer even rustig in gezeten. Even gaan voorbereiden. Ja, en spoot toen de adrenaline al uit je oren? Eerst dacht ik wel van, oh jee, ik moet snel, want het ging allemaal best wel snel. Maar toen werd het wel rustig en het ging allemaal zo snel voorbij. Mm-hmm. Het is eigenlijk misschien ook wel beter dat ik niet echt tijd had om over alles na te denken. Wist je al tegen wie je moest gelijk? Ik wist al wel tegen wie ik moest gelijk, ja. Dat wel. Nou, heb je dan nog kunnen voorbereiden? Ga je dan op je telefoon nog iets opzoeken of doe je dat helemaal niet? Nou, ik heb tegen dat meisje de laatste 2 maanden had ik eigenlijk al 2 keer tegen haar gespeeld. Oh. Dus ik kende haar eigenlijk vrij goed. Niet heel lang heb je tijd om over alles na te denken. Maar het gaf wel, het hielp wel dat ik al wist hoe ze speelde. Mm-hmm. En dat ik gewoon heel snel, redelijk snel de baan op kon gaan. Dat was denk ik meer mijn voordeel, ja. Mm. Wat had je die 2 keer tegen haar gedaan? Had je 2 keer gewonnen? 2 keer verloren. 2 keer verloren? 2 keer verloren, ja. Dus een stapje 3 keer was scheepsrecht. Dus een stapje 3 is anders in. Dan win je de eerste set met 6-4. Ja. En dan verlies je de tweede met 3-6. Ja, klopt. En toen heb je ergens toch een knop om moeten zetten, denk ik. Ja, toen dacht ik van, ik moet nu wel er bovenop gaan zitten, die derde set. En in ieder geval goed beginnen aan het begin. En dat gebeurde ook. Ik was al 0-30 op de eerste game, maar die pakte ik goed terug. En daarna ging ik echt heel goed spelen. Ja. Wat schuift dat nou, zo'n tweede ronde? Nou, heel veel blijdschap. Ik ben gewoon heel erg blij dat ik überhaupt vandaag nog had kunnen spelen. Wat ik sowieso niet had verwacht. Nee, we willen gewoon weten hoeveel geld. Dat weet ik niet echt. Ik let daar echt niet op. Dat moet ik echt gaan opzoeken. Ja, dat hebben wij al gedaan. 78.000 pond. 78.000 pond, ja. Ja, dat is mooi meegenomen. Ja, lijkt mij ook. Zeker in deze fase van je carrière. Dat kun je natuurlijk hartstikke goed gebruiken. Ja. Heb je alles tegen Swiatek gespeeld, de nummer 1 van de wereld? Nee. Dus nog nooit van verloren eigenlijk, dus ook kunnen we zeggen. Nee, klopt. Nee. Ja. Ze doet het wel goed, hè, recentelijk. 36 partijen op rij gewonnen. Ja, het wordt een lastige klus, maar Op gras is dan mijn favoriete ondergrond. En ik denk misschien van haar wel... Ja, ik weet niet of het de minste is, maar ik denk wel... dat ze andere ondergronden fijner vindt. Dus ik ga er alles aan doen om haar te verslaan. Ja, heb je een tactiek bedacht? Nog niet, maar ik ga dat morgen even goed allemaal bekijken. Ja, nou ja, boeien. Het is toch al geslaagd, toch? Ja, dat wel. Daarom ja, lekker ontspannen wel. Erin. Dankjewel, ja. Heel veel succes. We gaan zien hoe het morgen afloopt. Dankjewel. Dankjewel. Leslie Patinama Kerkhoven. Was dat. Na 10:30 meer tennis. Dan blikken we terug op dag 2 van Wimbledon. Dat doen we dan met Marcella Mesker. Jeroen Elsoff in de goalsvesten. Staat 0-0 na 10 minuten. Nederland had het in Minsk in de heenwedstrijd. En deze pool tegen Belarus ook lastig. Duurde heel lang toen voordat Oranje de eerste goal wist te maken. Dat was in de 71ste minuut pas. Martens, uiteindelijk werd het 0-2 omdat Van der Donk daarna ook nog raak kopte. Nu probeert Nederland natuurlijk veel eerder van die 0-0 af te komen door... In een hoog tempo zo snel mogelijk het 16 meter gebied van Belarus te bereiken. Maar dat zijn ze wel gewend. De vrouwen die hier naartoe gekomen zijn. De meeste verdienen gewoon ook hun geld in de Wit-Russische competitie. Dus die hebben het dichtgebouwd en loeren op hier en daar een uitbraak. Overigens heeft Belarus dit weekend 2-1 gewonnen van Tsjechië. Wat dan wel weer knap is, Tsjechië. Dat wel niet echt meer meedeed in deze pool. Wel twee keer gelijk wist te spelen tegen Oranje. Vandaar dat Nederland nu in deze toch wat lastige positie in deze pool terecht is gekomen. Nederland probeert het nu met Martens die er niet langskomt. Het jagen van Pelova heeft eigenlijk ook geen resultaat. Want aan de bal is Belarus heel rustig. Nu is het wel Roord die probeert vast te zetten. Een duw uitdeelt daardoor een vrije trap tegen krijgt. Gefloten door de scheidsrechter uit Zwitserland. Er is in deze... kwalificatie, geen videoscheidsrechter. Er is geen doellijntechnologie. Zover zijn ze bij de WK van de kwalificatiewedstrijden nog niet. Dat wordt natuurlijk wel hoog tijd. Overigens op het eindtoernooi straks, dat dus volgende week gaat beginnen in Engeland. Wel gewoon een VAR, wel doellijntechnologie. Alles erop en eraan, zoals het op dit niveau gewoon hoort. Het staat 0-0 en we zijn in de goalsvesten bijna 12 minuten onderweg. Het weer is Maduro. Als je iets positiefs eruit moet halen, is er iets positiefs te vinden? Jawel hoor. Tenminste, Nederland heeft heel vaak de bal, ook op de helft van de Wit-Russen. Heel veel ruimte vooral de rechtsback van Wit-Rusland. Dus Martens kan heel vaak diep gaan. Dus ze kan vaak een steekpaas krijgen. Ik denk dat daar vooral het gevaar kan komen. Dan moeten ze iets beter doen. In de derde minuut kreeg ze al een beetje een kans daaruit. Dus hopen dat... daar nog een kans uit gaan krijgen. Is het zo'n duel van als het 1-0 wordt, dan wordt het ook 4-0? Ja, vaak die wel. Eerste is vaak belangrijk. De Wit-Russen die verdedigen heel compact. Schieten eigenlijk alles weg. Dus dat is best taai. Hè? En ook in de uitwedstrijd, wat je net al hoorde, duurt het heel lang voordat er een goal viel. En dus vaak is het gewoon een mentale klap. Als je heel snel scoort, dan kan je er overheen lopen. Kijk, dit is zo'n moment dat Martens de last gaat en is de goal. Jeroen, zeg het maar. Het is Roord die hem maakt. Dat deed Hedwigus trouwens uitstekend. Als hij verder wil als commentator en niet meer zit als trainer, zou ik zeggen, wees welkom. Roord die de bal over de grond aangespeeld krijgt. En het prima afrondt in de korte hoek. En dan na 13 minuten kan je zeggen dat dit dan die gewenste snelle voorsprong is voor Oranje in Enschede. Goed, op naar de 4-0. Tot zo, na 9 uur. Hallo beste mensen, we gaan het niet pikken. NPO Radio 1, podcast. De dag. De minister voor Natuur en Stikstof, mevrouw Van der Wal Seggelink. We moeten zoveel minder stikstof uitstoten en we moeten de natuur herstellen. De podcast De Dag. Qua klimaat moeten er nu echt dingen gebeuren. Nou ja, stikstof kan er geen stap meer gezet worden in het land. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Nederland, eerst daadwerkelijk minder stikstof uitstoten. En als je dat doet, dan kun je weer vergunningen verlenen. De boeren zeggen ja, en wij betalen de rekening. We hebben geen keuze. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Voor de retouren van mijn webshop heb ik de verkoopoptie. Wie veilig bij BVA? Inboedels, showroommodellen, overstok of wat dan ook. Alles krijgt een tweede kans voor een verrassend mooie som door het te veilen op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. NPO Radio 1. 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Turkije is akkoord met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Dat heeft de Finse president gezegd tijdens de NAVO-top in Spanje. Een bron binnen het militaire bondgenootschap bevestigt dit aan de NOS. De Noord-Europese landen willen zich naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne aansluiten bij de NAVO. Ze vroegen onlangs het lidmaatschap officieel aan. Turkije maakte als enige NAVO-lid bezwaar tegen hun aanvraag. Nu Turkije overstag is, maakt dat de weg vrij voor de twee landen om toe te treden. De Britse Ghislaine Maxwell is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege haar rol in de misbruikzaak rond miljardair Jeffrey Epstein. Eind vorig jaar werd de 60-jarige Maxwell al schuldig bevonden aan het ronselen van jonge meisjes. Zij werden vervolgens misbruikt door Epstein. Aanklagers eisten 30 tot 55 jaar cel. 4 vrouwen getuigden in de rechtbank tegen Maxwell. Ze vertelden over het misbruik in de jaren 90 en 2000 in huizen van Epstein. Maxwell zegt onschuldig te zijn. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel. Er komt vrijdag bij de jaarlijkse slavernijherdenking geen excuses van het kabinet voor het Nederlandse slavernijverleden. Over de excuses is deze maand 2 keer gesproken in de ministerraad. Maar de ministers nemen nog tot zeker het najaar de tijd om een besluit te nemen. Excuses zijn niet uitgesloten, maar het kabinet wil eerst met betrokkenen praten over de hedendaagse gevolgen van de slavernij. Nederland en Duitsland gaan allebei nog 3 panzerhauwitsers aan Oekraïne leveren. Dat hebben minister Ollongren van Defensie en haar Duitse collega in Madrid gezegd, waar de NAVO bijeen is. De 6 panzerhauwitsers komen bovenop de 12 die Nederland en Duitsland al hebben toegezegd en waar ze Oekraïners voor getraind hebben. Kiev had om het zware geschut gevraagd. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later wat meer bewolking. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Protesterende boeren veroorzaken nog file op de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst is de vertraging nog 3 kwartier. En verder is de A50 van Arnhem naar Apeldoorn nog helemaal dicht bij knooppunt Beekbergen. Er zijn daar wat hooibalen uitgebrand en autobanden en die zijn ze nu aan het opruimen. Je kunt omrijden over de A1 en de A35. Ster. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Deze maand in Plus Magazine. Vakantieliefdes die bleven en goed voorbereid op reis. Verder alles over de praktijkondersteuner van de huisarts. En wat doe je aan rusteloze benen? Extra veel zomerpuzzels met ruim 4000 euro aan prijzen. Plus Magazine voor mannen en vrouwen ligt nu in de winkel voor maar €3,25. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Margje Fixen. En met straks aan tafel natuurfilmer Ruben Smit. Hij en zijn team schoten 100 terabyte aan materiaal bij elkaar voor een docu over de gutto. Ja, voor de liefhebbers is bijna 1000 uur bij elkaar. Volgende week is hij in de bioscoop te zien, maar de Tweede Kamer krijgt morgen de première. Ja, want het parlement ging akkoord met een voorstel van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet om hem te bekijken en zij is er vanavond ook. En er is voetbal, dat heeft u al mee kunnen krijgen. Een wedstrijd zonder publiek, maar hij telt wel voor het WK Nederland-Belarus bij de vrouwen. Ja, en dus gaan we meteen naar Jeroen Elsoff. Want het staat 1-0 voor Nederland. Misschien wordt het nu wel 2-0. Nee, dat wordt het niet. Martens met een actie binnendoor. Ze probeert het uiteindelijk door met rechts te schieten richting de verre kruising. Maar die bereikt ze niet. Gaat er een meter of, nou het zal zijn, 4 overheen. Even een schrikmoment net. Het staat dus 1-0. Roort heeft het enige doelpunt tot nu toe gemaakt. Daarna, een paar minuten later, een schreeuw door dit lege stadion. Uit de keel van Lieke Martens, die toch de laatste maanden veel blessureleed heeft gekend. Zo blij was met de goal tegen Engeland. Een van de weinige hoogtepuntjes in die wedstrijd. Omdat ze er hard voor heeft gewerkt er hier gewoon weer bij te zijn. Heeft veel blessures gehad met als laatste hamstringblessures. En ze kwam een beetje gek terecht. Ze had pijn aan de enkel. Het leek toch echt eventjes erop alsof ze niet verder kon. Maar na een beetje verzorging en na even naar de kant te zijn geweest, staat ze er nu gewoon weer en kan ze gelukkig door. Martens, die het vorige toernooi in Frankrijk last had van een teenblessure. Die wedstrijden wel gewoon speelde, maar het hele toernooi ging het maar over de teen van Lieke Martens. Laten we hopen dat dat gedoe rond een blessure van Lieke Martens ons deze zomer bespaard blijft. En dat we gewoon kunnen gaan kijken naar waar ze gewoon goed in is. Namelijk het maken van mooie acties en doelpunten. Lieke Martens die vertrekt bij Barcelona en gaat naar Paris Saint-Germain. 1-0 is het dus. Halverwege de eerste helft. Roort heeft de bal. Nederland is nog niet in de problemen geweest. Eén klein foutje van Nauwe zojuist leidde niet tot een doelpoging van Belarus. Want Nauwe herstelde dat zelf. Nederland creëert wel wat kansen. Ik denk een handvol. En het is eigenlijk wachten op het volgende moment. Nu met Martens op de achterlijn. Die er gemakkelijk langs loopt en er een hoekschop uithaalt. Omdat ze Miedema net niet weet te bereiken. Miedema had dus ook wat last van opstartproblemen in deze voorbereiding op het Europees kampioenschap. Pijntjes, zoals ze het zelf noemde. Terwijl Belarus kennelijk ook wat problemen heeft. Want daar komt al een wissel aan. Dat is dan ook wel opvallend. Daar is kennelijk ook een blessure. Nou, in ieder geval, Miedema die is nu dus fit genoeg om te starten. En is natuurlijk op jacht naar dat ongekende aantal van 100 interland doelpunten. Want ze staat op 92 treffers. Ja, het is altijd leuk als je commentaar geeft bij dit elftal om de cijfers van Miedema op te noemen. Omdat het gewoon onwezenlijke cijfers zijn. 92 goals in 109 interlands. Dat is toch echt bizar. En er zijn niet zo heel veel spelers in de wereld die meer dan 100 interland goals hebben gemaakt. Het zijn er een stuk of 25. En over niet al te lange tijd zal Miedema zich daarbij aan gaan sluiten. Misschien dat ze vanavond een beetje aan dat totaal kan werken. Dat lukt nu dus nog niet. We hebben ook nog geen kans gezien voor Miedema die bij Arsenal gaat blijven. Heeft bijgetekend. En laten we dan ook maar die cijfers bij Arsenal er nog even bij noemen. Dan weten we helemaal dat ze echt de allerbeste spits van de wereld is. Namelijk 114 doelpunten in 132 wedstrijden. En ze is pas 25. Blijft een fenomeen, Viviane Miedema. En ik ben blij dat ze in ieder geval fit is nu om te beginnen. En laten we hopen over een dag of 10 op het toernooi helemaal. Want daar hebben we er hard nodig. 23e minuut. Het staat 1-0 voor Oranje door die goal van Jill Roort. Het virus Maduro, die wedstrijd tegen Engeland, die hangt toch een beetje nog als een schaduw hier overheen. Maar als je die dan analyseert als coach en dan voor wil leggen aan je team, dan zijn er toch ook heel veel positieve dingen uit te halen. De eerste helft was toch helemaal niet zo. Ja, zeker. Omdat je eerste helft ook vaak goed verdedigde op eigen helft. En toen kon je Linette Berestein een paar keer lanceren. Die kwam ook één keer zelfs 1-1. Alleen die handelde te traag. Maar je maakte een goede goal. Uit een corner, een kopgoal van Martens notabene. En dan de penalty moment. Dat was ook een goed moment, een goede aanval. Alleen die mis je. Nou, en vervolgens zakt het helemaal in elkaar. Ja, ook fysiek gezien. Er werden ook veel wissels. Dan zeg je ook eigenlijk dat Nederland niet echt een brede selectie heeft zoals Engeland. Er kwamen een aantal wissels bij Engeland binnen de lijnen. En die werden alleen maar sterker. Dus dat zijn allemaal wel momenten die je moet gaan evalueren als staf. Maar dan kan je dat dus in de aanloop naar dit duel gebruiken om te zeggen van jongens, zo slecht was het eigenlijk helemaal niet. Kijk maar dit, kijk maar zo. Dat zei Parsons ook zelf na afloop. En dat was ook zo eigenlijk. De eerste helft was was niet zo slecht hoor. Alleen de tweede helft, dan ging je echt door de ondergrens. En ja, dat mag eigenlijk niet op dit niveau. Maar wel leerzaam voor hem, denk ik. Ja, zeker leerzaam. Voor de speelsters en voor Parsons zelf. Want hij trok ook het boetekleed aan. Die zei van, ik had in moeten grijpen. En de afstanden veel kleiner en korter moeten maken. Maar dat deed hij niet. En ja, daardoor kon Engeland er doorheen spelen. En er zelfs doorheen lopen. Ja, en ze waren sneller, fysiek sterker. Dus ja, toen was het niet meer te houden. Maar zie je dan nu een Nederland wat wel weer het zelfvertrouwen terug heeft? Of nou, dat is heel lastig. Want deze speelsters weten ook dat Engeland de favoriet gaat zijn op het EK. Nou, daar moet je je mee kunnen meten. En dat verschil werd alleen maar groter in de tweede helft. En met alle respect, hier, ook al win je hier 4-0, dan haal je er nog heel weinig uit. Je kan wel aan je zelfvertrouwen werken met afwerken en goede aanvallen creëren. Alleen, je moet het ook kunnen laten zien tegen de grote landen. Helder. Dus gaan we even luisteren naar Adele. Set fire to the rain. I let it fall. Adele dus en Set Fire to the Rain, 13 minuten over 9. Zometeen gaan we het hebben over de film Grutto. Dus je denkt van, nou, daar heb ik al wat van gezien, hoor. Op televisie ook en zo. Dat hoeft echt niet. Nou, blijf toch maar even luisteren. Want er is toch wel een bijzonder verhaal achter die film van Ruben Smit. Eerst even naar het voetballen. Ik wou zeggen vlak voor rust, maar dat duurt nog even. Jeroen Elsof. Ja, nou, het is maar hoe je besef van tijd in elkaar zit. Waar, een kwartiertje nog. Ik verklein het een beetje voor jou. Het is eigenlijk 16 minuten. Dus ik zeg een kwartiertje nog. Dan klinkt het dichterbij. Een kwartiertje nog in de eerste helft. Het staat 1-0 door een goal van Jill Roord. Roord overigens die natuurlijk een geweldig seizoen achter de rug heeft bij Wolfsburg. Daar de dubbel won in Duitsland. En dat niet zomaar deed, want ze maakte 10 doelpunten in de Bundesliga, gaf 5 keer een assist en was ook nog 6 keer trefzeker in de Champions League. Roord heeft er nu 19 in liggen. Dit is er 76ste in het land. Ze is belangrijk voor Mark Parsons, die onbewogen eigenlijk aan de zijkant staat. Hij heeft niet zijn meest gelukkige gezicht de laatste dagen. Dat hoorden we eigenlijk ook wel in de interviews vooraf. Iedereen is nog redelijk positief. Hoe gek dat ook klinkt na die 5-1 nederlaag tegen Engeland. Omdat iedereen het toch vooral heeft over die eerste 25 minuten. Maar ergens zullen er toch wel zorgen zijn. En ergens zullen ze vanavond ook wel willen laten zien dat er meer in zit dan bijvoorbeeld maar 1-0. Het is werken aan het zelfvertrouwen. De eerste wedstrijd is tegen een van de topfavorieten. Engeland zojuist in de studio al genoemd. Maar een van de anderen is echt Zweden. Die vinden zichzelf bijvoorbeeld favoriet. Is over zijn website door de Zweedse bond en een sponsor zelf gemaakt, waarop je kan lezen hoe je Zweden moet verslaan. Dat is best opvallend. howtostopsweden.com. Zoveel zelfvertrouwen hebben ze dat ze zelfs voor de tegenstander een website met data hebben gemaakt, omdat ze denken dat ze anders onverslaanbaar zijn. Daar kan Nederland misschien gebruik van maken. Eerst andere zorgen voor het Nederlands elftal van Mark Parsons. Dat is namelijk Belarus 1-0 voor. Maar Nederland wil meer in die eerste helft. En dat begint nu bijvoorbeeld met Roord, die schiet. En dat is helemaal geen onaardig schot. Maar uiteindelijk toch een redding van de keepster van Belarus. Die niet zo heel veel te doen heeft. Maar voorlopig het doel op die ene goal na Schoonhout in deze eerste helft, 32e minuut. Overigens kan Belarus nog wel een belangrijke rol spelen in deze pool. Omdat zij in september, voordat het Nederland-IJsland is, eerst zelf nog tegen IJsland moeten in Reykjavik. En stel nou dat Belarus het IJsland daar heel erg moeilijk gaat maken, dan zou het er helemaal goed uitkomen te zien voor Oranje. Balbezit is voor Nouwen, die indribbelt in de middencirkel en meegeeft aan Martens. Misschien 1-2 passeeracties in huis. Martens probeert het in ieder geval. Loopt zichzelf niet echt vast, maar geeft de bal daarna wel weg. En dus blijft het bij die 1-0 voorsprong met nog een klein kwartier, zoals eerder gezegd, in deze eerste helft. Nu is het echt een klein kwartiertje. Groot aandeelhouder Valerie Oijf is bereid om afstand te doen van zijn aandelen in voetbalclub Vitesse. En daarbij scheldt hij ook de schuld van 155 miljoen euro kwijt die de club bij zijn holding had. Ja, door het gebaar van de Rus is Vitesse van probleemkind ineens veranderd in een gezonde club. Lex Lammers, Vitesse-volger van de Gelderlander. Nou, was je, ja, hoe verbaasd was je? Ja, nou ja, het bedrag is natuurlijk absurd, 155 miljoen. En het rare is, helemaal verbaasd waren we niet. Oh? Althans, ik niet. Ik had eerder al een scenario geschreven waarbij dit voorbij kwam. Want dit is de enige manier om Vitesse te kunnen verkopen, is die schuld moest weg. En uiteindelijk is dat uitonderhandeld na 3 maanden. Dat het uitonderhandeld is, is wel verbazingwekkend. Want ja, wie geeft 155 miljoen op, hè? Ja, deze rust dus. Is het dan nu ook een hele feestelijke dag voor Vitesse? Merk je dat? Nou, ik moet zeggen dat er wel heel veel mensen lachen en blij keken. Thomas Letsch, de trainer, die zag ik gisteren al en die was gisteren al zeer goed geluimd. Dus toen had ik al in de gaten van er is meer aan de hand. Want die was enige tijd geleden juist niet zo heel erg vrolijk. En ja, de supporters die zijn allemaal helemaal blij. Die denken nu dat de club gered is. Maar ik hoor een maar in je stem. Nou ja, ik heb altijd zoiets van laten we even afwachten. Want er moet een nieuwe eigenaar komen. Mm. Wat gaat die doen? Wordt dat een ellendig verhaal? En wordt Vitesse een club die als een soort marketing tool wordt gebruikt, zal ik maar zeggen. Waardoor het ja, waardoor het een doorvoerhaven wordt. Dat zijn alle voetbalclubs. Maar dan, dat ze daar echt niet zoveel mee doen en dat het op een laag pitje staat. Of wordt er een hele ambitieuze nieuwe eigenaar en gaat die club in de subtop blijven van Nederland? Ja, dat is natuurlijk wel de grote vraag. Hè. Ik bedoel, er is nu een eerste stap gezet. En er is een intentieverklaring. Dus die moet nog goedgekeurd worden door de KNVB. Dan komt er straks een nieuwe eigenaar. Maar ja, dan moet je ook maar weer afwachten wat die nieuwe eigenaar, wat dat gaat worden, wat die gaat doen. Ja, is er al een nieuwe koper bekend? Nee, de nieuwe eigenaar of het consortium, dat is nog niet bekend. Er zijn allerlei geruchten. Met die geruchten kun je niet zoveel. Vitesse gaat nergens op in. Er is strikte geheimhoudingsplicht tussen alle partijen afgesproken. Dus op grond daarvan zijn er geen namen bekend. Alleen, nou, nogmaals, geruchten. Ja. En die komen uit alle hoeken van de wereld eigenlijk. Op wat voor termijn willen ze eigenlijk de boel geregeld hebben daar in Arnhem? Nou, Vitesse heeft tegen mij verteld, Pascal van Wijk, de algemeen directeur, dat Vitesse de definitieve verkoop eind van de zomer beklonken wil hebben. Alles eerder is meegenomen. Dus dan zullen ze nu in deze periode hopen dat het, ja, ze kunnen ook hopen dat het binnen 2 weken is geregeld. Maar je bent ook heel erg afhankelijk van de KNVB. Daar moet de licentiecommissie moet zich overal over buigen. Nu eerst over de intentieverklaring, dan krijg je een verkoopverklaring. En dat moet allemaal wel goedgekeurd worden door de KNVB. Dus dat neemt ook wel tijd in beslag. De onderhandelingen nemen tijd in beslag. Er zit ook een heel juridisch verhaal in, want alles moet goed dichtgetimmerd worden. Dus het kan zijn dat de verkoop, dat iedereen het allemaal wel eens is, dat binnen een paar weken is beklonken. Maar de definitieve verkoop wordt verwacht eind van de zomer. Maar Lex, het is toch opmerkelijk, dat eerst zit je met een enorm verlies. Vervolgens is het verlies in één keer pats weg. Worden de ambities dan nu ook bijgesteld? Ik kan me toch voorstellen dat het ook voor de bedrijfsvoering wel invloed heeft. Dat het daar invloed op heeft. Ja, kijk. De Russen hebben met geld gesmeten, vooral in de eerste jaren. Toen zat Zetbaas Mereb Jordania in Arnhem. En daar waren de tekorten echt gigantisch. Hè? 24,5 miljoen op jaarbasis bijvoorbeeld. Die tekorten werden dan weer gestort door de Russen, waardoor de begroting klopte. En zo is er een schuld ontstaan van 155 miljoen. Maar die zit in een aparte BV, een aparte holding. Die treft Vitesse nu niet. Dus Vitesse heeft nu van in één keer een positief eigen vermogen van 14,8 miljoen. En is in één keer kerngezond. Ja, je kunt het bijna niet geloven, maar zo werkt het. En die 155 miljoen, die vordering van de Russen, die laten ze schieten. Dat schijnt in China en Rusland wel vaker te gebeuren, dat mensen een avontuur aangaan en dan hun verlies nemen als het niet helemaal loopt zoals je het zou wensen. Dus die 155 miljoen, ja, die is in één keer weg. En juridisch kan dat. Nogmaals, ja, het zijn absurde bedragen, maar juridisch is het afgetimmerd. Ja, bizar eigenlijk. En Vitesse is dus dan in één keer gezond. Wat wel meteen weer niet wil zeggen, er komt een nieuwe eigenaar. En ik kan me niet voorstellen dat de nieuwe eigenaar net zo gek is als die Russen en met een gat in de hand gaat regeren. Dus er gaat echt wel, de hand gaat wel op de knip. Zal ik maar zeggen, je hebt niet meer de jaarlijkse begrotingstekorten van 10 tot 15 miljoen. Dat gaat niet meer gebeuren. Dat is ongeloofwaardig. De ambities van Vitesse, ja, die willen ze gewoon houden zoals ze nu is. En dat is, ze gaan toch weer voor Europees voetbal willen strijden. Laat ik het zo zeggen, hè. Ze willen meedoen met Utrecht, AZ, FC Twente in de subtop van de Eredivisie. Dus de ambities blijven overeind. En dat zal dan de komende 2 maanden eigenlijk duidelijk moeten worden in het aantrekken van spelers. Ja. Goed, we gaan het zien. Dankjewel voor nu. Lex Lammers was dat, Vitesse-volger van De Gelderlander. Gaan we naar Jeroen Elsoff, want ja, nu kruipen we toch wel steeds dichter naar de rust toe. Hè? 39e minuut, zojuist even een A-tocht van de mensen hier. Er zijn niet veel op de tribunes, omdat Miedema een prachtig paas in huis had op Pelova. Pelova die eigenlijk wel moet knokken om haar basisplaats vast te houden met Van der Donk, die dus herstellende is en hoopt fit te zijn op 9 juli als Zweden de tegenstander is. En dan had Pelova zichzelf een dienst bewezen als ze deze bal erin had geschoten. Nu was het een bal tegen de keepster op. Maar het voorwerk van Miedema was echt schitterend. Paasje tussendoor. Keepster komt er op tijd uit, steekt het linkerbeen uit. En Pelova schiet hem er dus niet in. Pelova die hoopt een transfer te maken naar het buitenland. Is transfervrij. De contract bij Ajax zit erop. Ajax heeft er wel een nieuwe aanbieding gedaan. Een goede, maar die heeft ze voorlopig naast zich neergelegd. Overigens werkt het in Nederland zo. Heb ik me laten vertellen na veel papieren te hebben gelezen. Want mensen hebben gebeld dat je dan niet meer kan verkassen in Nederland naar een andere club. Omdat het toch nog allemaal onder het amateurreglement valt. En dan moet je dus voor 15 juni zijn overgeschreven. Ook als contractspeler. En dat betekent dat Pelova alleen maar of alsnog bij Ajax kan blijven. Als het allemaal tegenvalt deze zomer met de aanbiedingen. Of naar het buitenland wil en moet gaan. En dat zit er natuurlijk in als ze zich positief toont op het Europees kampioenschap. 22 jaar is ze en heeft de eerste goals ook wel gemaakt vorige zomer op de Olympische Spelen voor Oranje. Nederland zoekt naar meer met nog 5 minuten in die eerste helft. Met Roord die nu in de bal komt. Sterk is altijd aan de bal en aan de rechterkant Lin Wilms aanspeelt. Wilms zoekt naar de voorzet. Meer rechtsbuiten dan rechtsback natuurlijk in deze wedstrijd. Omdat Nederland alleen maar speelt op de veldhelft van Belarus. Roord nu met een voorzet. Die wordt geblokt. En dan volgt er een hoekschop. Ik geloof dat Saai van Veenendaal 1 keer de bal heeft aangeraakt. En voor de rest ja, een beetje grasprieten staat te tellen aan de andere kant van het veld. Wat dat betreft heeft ze een makkelijkere avond dan afgelopen vrijdag. Toen ze er natuurlijk helemaal niet goed uitzag bij dat schot van toen. Dat ze liet glippen in de verre hoek, waardoor Engeland op 3-1 kwam. Nu de hoekschop van Sherida Spitsen in de land 201. Strak en die gaat over de keepster heen. Komt uiteindelijk helemaal achterin terecht, zodat er nog een halve schotkans komt. Is dat geen bal tegen de hand? Vraag ik me af. Het antwoord van de Zwitserse arbiter is nee. En daar zal het ook bij blijven, want we hebben dus geen videoscheidsrechter. Dus we gaan er niet opnieuw naar kijken. En dan is zo waar. Belarus even op de veldhelft van Oranje. Niet voor heel lang. De bal gaat uiteindelijk naar de rechtsback. Bogdan die hem inpaast. En dan moet Nederland zowaar even verdedigen. Is Miedema nu de enige weer op de veldhelft van Belarus. Die wel heel rustig druk gaat zetten op de keepster. Nou, het is eigenlijk niet eens druk zetten. Miedema wacht rustig af. Zodat de klok verder tikt en Nederland zowaar de bal even niet heeft. We hebben nog 1 minuut of 4 te spelen in Enschede. Nu heeft Nederland de bal weer. Het staat vooralsnog 1-0 door die goal van Roord. Een rechtbank in Amerika heeft juist Ghislaine Maxwell veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar voor het helpen van multimiljonair Jeffrey Epstein bij het misbruiken van meisjes en jonge vrouwen. Journalist Lisette van der Ster in Washington. Goedenavond. Die zaak heeft lang geduurd. Hoe is de rechtbank tot deze straf gekomen? Nou, dat duurde inderdaad heel lang, want het begon vanmorgen om 11:00 ochtends lokale tijd hier. En er kwamen een aantal mensen aan het woord, waaronder de verdediging van Ghislaine Maxwell, een aantal slachtoffers en de verdediging, de openbaar aanklagers, die vooraf eigenlijk gingen voor tenminste 30 jaar celstraf. Dus dat ze er met 20 jaar vanaf komt, nou ja, dat is toch 10 jaar minder. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat zij, ja, ze was eigenlijk voor 5 zaken aangeklaagd. En uiteindelijk is ze niet voor al die zaken, heeft zij een straf gekregen. Dus daarom is het maar 20 jaar. Nou goed, dat is natuurlijk nog steeds een vrij lange tijd. Maar goed, ja, met goed gedrag zou ze misschien daardoor ook wel eerder kunnen vrijkomen. Dus ja, of de slachtoffers tevreden zijn met deze uitspraak, dat is nog even de vraag. Ja, want de vraag is natuurlijk of alle vragen nu rondom Epstein zijn beantwoord. Wat denk jij? Nou ja, goed, kijk, de slachtoffers zullen natuurlijk een bepaalde genoegdoening, gerechtigheid zien in deze uitspraak. Maar Jeffrey Epstein was natuurlijk eigenlijk de hoofdpersoon in dit hele geval. En die heeft hen eigenlijk de uitspraak ontnomen doordat hij door zelfmoord uit het leven is gestapt. Dat had voor de slachtoffers echt gerechtigheid gegeven. Dat zijn handlanger, de madame Ghislaine Maxwell, nu 20 jaar achter slot en grendel verdwijnt. Ja, dat zal zeker wat genoegdoening geven. Maar uiteindelijk zijn de slachtoffers getekend voor het leven. Ja. Wat zijn de eerste reacties die je zo her en der hoort? Nou ja, goed, kijk, deze zaak leeft natuurlijk al een hele tijd. Niet alleen hier in de Verenigde Staten, maar wereldwijd. Vooral natuurlijk omdat er behoorlijk wat high-profile namen aan deze zaak vastzitten. En dat zou ook een van de redenen zijn waarom het niet gestreamd werd live. Zoals bijvoorbeeld bij Johnny Depp en Amber Heard. Hè, de namen van Bill Clinton, Bill Gates, Prince Andrew werden hierbij genoemd. En dat is natuurlijk de grote vraag van, god, wie die zijn hier allemaal bij betrokken geweest. En dat is eigenlijk het grootste geheim dat Ghislaine Maxwell bij zich heeft gehouden. Waarover ook niet heeft gesproken tijdens die rechtszaak. En ja, Jeffrey Epstein heeft dat zwarte boekje natuurlijk met hem meegenomen in zijn graf. Maar Ghislaine Maxwell zwijgt er ook over. Dus dat blijft zeker nog een hele interessante vraag. Ja, tot slot, hoger beroep. Ik vroeg me af of dat nog kan. En of het dan in het hoger beroep misschien alsnog 30 jaar zou kunnen worden. Nou, dat is een hele goede vraag. Ja, de verdediging, dus het juridische team van Ghislaine Maxwell kan zeker nog in hoger beroep. Daar gaat natuurlijk ook weer een hele poos overheen. Dus of dan die uitspraak misschien nog verzacht kan worden of veranderd worden. Dat blijft dan een kwestie van over een aantal maanden, misschien zelfs al jaren. Dus dat moeten we afwachten. Ja. Goed, dankjewel voor nu, journalist Lisette van der Ster in Washington, over de uitspraak met betrekking tot Ghislaine Maxwell, die dus een celstraf van 20 jaar heeft gekregen. Gaan we, voordat het nieuws van 9:30 is, eventjes nog weer naar Jeroen Elshoff, Nederland-Belarus. Zit in de laatste minuut van de officiële speeltijd in deze eerste helft. Seconde of 20 nog altijd 1-0. Zojuist weer een mooie actie. Daar moet de schoonheid toch van komen vanavond als het gaat om het voetbal van Viviane Miedema. Ze danste met de bal en er dansten vier Wit-Russische verdedigers mee. Die vielen allemaal half om en Miedema vergat alleen de bal erin te schieten. Echt een prachtige actie. Ze werden allemaal gedold, alleen de bal ging voorlangs. Dus staat ze nog altijd op die 92 doelpunten. Maar nogmaals, het gaat niet lang meer duren voordat 93 er ook in gaat. 1 minuut komt erbij in deze eerste helft. Over 50 seconden zit het er dus op in de lege grosvesten. Dan is de eerste helft van dit verplichte nummer in de WK-kwalificatie voorbij met die 1-0 stand. En Nederland probeert meer en meer naar voren te zoeken. Altijd maar via Miedema, die nu ook weer langs 2-3 tegenstanders lopen, maar uiteindelijk zo kort en hard moet schieten dat dat niet gericht gaat. Ja, ze baalt, ze kijkt naar boven en ze denkt bij zichzelf van kan dat nou niet beter? Altijd heel kritisch naar zichzelf. Nooit oogt ze echt heel erg tevreden, terwijl je dat toch wel zou kunnen zijn als je zoveel doelpunten maakt en ook wel weer een goed seizoen hebt gehad bij Arsenal, waar ze dus heeft bijgetekend, waardoor ze de best betaalde speelster van Engeland gaat worden de komende jaren in ieder geval. 10 seconden nog, dan zit het erop. Dan klinkt het signaal voor de rust. Sterker nog eerder dan die 10 seconden, want het klinkt nu al. Het staat 1-0, Nederland valt aan en aan, maar het ging maar één keer echt goed. En dat was toen Roord bij de eerste paal na 13 minuten de bal erin schoot. 1-0 dus tussen Nederland en Belarus in Enschede halverwege. NPO Radio 1. 9:30, Levi van Eck is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Bij boerenprotesten op de A1 bij Stroe zijn banden van politieauto's en motoren lek gestoken en ventielen opengedraaid. Eerder op de avond gingen er trekkers naar de snelweg en werden er banden in brand gestoken. Volgens de politie is voorkomen dat er boomstammen op de weg werden gelegd. Turkije is akkoord met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Dat heeft de Finse president gezegd tijdens de NAVO-top in Spanje. Een bron binnen het militaire bondgenootschap bevestigt dit aan de NOS. De Noord-Europese landen willen zich naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne aansluiten bij de NAVO. Het kabinet maakt komende vrijdag op de jaarlijkse slavernijherdenking geen excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. De ministers nemen tot zeker het najaar de tijd om een besluit te nemen, melden Haagse bronnen aan de NOS. En in de jaarbeurs in Utrecht worden vannacht 200 asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel opgevangen. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt de situatie in Ter Apel extreem schrijnend. Langs de lijn en omsteken. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over de film Gutto. Met name de totstandkoming daarvan. Want dat had nogal wat voeten in de aarde, letterlijk ook. Ruben Smit is hier de maker van de film. En Laura Bromet is hier ook. Tweede Kamerlid voor GroenLinks en groot liefhebber van de Gutto. Maar eerst nog eventjes naar het voetballen in de rust zitten. Waarbij Nederland tegen Wit-Rusland 1-0 doelpunt Roord. Die tweede had er toch wel eigenlijk snel bij gemoeten voor het gevoel. Ja, genoeg kansjes gehad hoor. Ja, genoeg kansjes gehad. Twee kansen van Miedema. Eentje van Pelova, die er eigenlijk in moeten. Echt 1-1. En twee kansen van Miedema waren individuele acties die heel goed waren. Waar ze bij aan het kappen en draaien was. Dansen met de bal. Dansen met de bal. Het zag er echt heel goed uit. Alleen ja, de afwerking waar ze eigenlijk bekend om staan, die staat nog niet op scherp. Nee, maar op zich, als je terug moet kijken op de eerste helft, ben je voorzichtig positief? Ja, zeker. Je had eigenlijk misschien 2-3-0 voor moeten staan. Wit-Rusland heeft geen kans gehad. Dus ja, je speelt eigenlijk alleen maar op de helft van de Wit-Russen. Dus dat is positief. Maar je moet wel altijd snel de 2-0 maken, want je weet het maar nooit. Hè? Je kan eens een keer een corner in één keer tegenkrijgen. En ja. Dan moet je scherp zijn, maar je moet snel de 2-0 maken, dan is de wedstrijd helemaal gespeeld. Ja, is dat wat je ook zou zeggen in de rust? Gewoon doen waar ze mee bezig blijven. Geduld houden, zeker in het afwerken. Niet te gehaast schieten, bij wijze van spreken. Want iedereen wil heel snel nu die 2-0 maken. En dan ga je geforceerd schieten of hou je niet meer het overzicht. Dus dat soort dingen zou ik zeggen. Ja, dat was Super DB en Open Line to Me. Laura Bromet, Ruben Smit, doe de ogen eens dicht. Doei. Waar ben je, Laura? Ja, bij mij, achter het weiland, in het weiland waar ik woon. Oh, dat klinkt niet echt magisch. Waar ben jij, Ruben? Ik lig op mijn rug ergens in de Arkhamheenpolder bij Nijkerk. Oh, echt? Ja. Ik had nu echt iets magisch verwacht. Ergens. Maar dit is IJsland. Magisch. Ja, nee, ik had waarom IJsland. Vind je dit niet magisch? Ja, dat zeg ik niet. Ja, dat zeg je wel. Ja, wel, ik zeg niet magisch, omdat ik had verwacht dat iemand zou zeggen in IJsland of in Estland. Of, Oh, nee, maar weet je, die Gutto in Nederland. Want dit was de Gutto. Ja, dat kon je horen, toch? Gutto, ja. Gutto, ja. Die magie heb je hier gewoon om de hoek. He, dus dat hoef je, daar hoef je niet voor naar... Ja, het is ja, jij gaat ervoor naar zeven landen, geloof ik. Ja, klopt. Tenminste, dat was de bedoeling. Ja. Nee, dat hebben we ook maar misschien, gedaan. Maar misschien, waar waren de meest magische momenten? Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb ze natuurlijk vooral op beeld gezien. En ik heb ze zelf een beetje te weinig gefilmd. Maar de meest magische momenten zijn toch wel in Nederland. Omdat dat rondom de geboorte van de Gutto's was. Ja. De kuikens die net uit het ei kwam. Even introduceren. Ruben Smit heeft met een team film gemaakt. Ja. Laura, jij bent Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Groot liefhebber van de Gutto. En je hebt er mede voor, jullie hebben er mede voor gezorgd dat morgen in de Tweede Kamer die film wordt vertoond. En het hoe en waarom en het maakproces, daar gaan we het nu over hebben. Want even dat integreert me wel. Morgen, hoe laat is dat morgen in de Tweede Kamer eigenlijk? 5:00. 5:00 desmiddags mag ik aannemen. Ja, nee. Ja. En zit dan iedereen van de Tweede Kamer bij? Of hebben ze dat echt voor? Nee, dat zijn de woordvoerders Landbouw en Natuur. Okay. Die zijn uitgenodigd en de vraag is wie er komt. En jij bent er in ieder geval bij. Ik ben er in ieder geval. Ik ben zelfs voorzitter, dus ik zal de filmmaker hartelijk ontvangen. Ja, je kent hem goed, hè? Begrijp ik. Nee, ik heb hem vanavond voor de eerste. Echt waar. Voelt heel goed. Dat is ook bizar. Ja, gemeenschappelijk interesse in de Gutto. Absoluut. Waarom ben je zo gefascineerd door de Gutto eigenlijk? Nou ja, als ik denk aan dat geluid in de lente, want het is altijd lente als je hem hoort, dan doet het me denken aan dat ik een klein meisje was. Ik woonde mijn hele leven in hetzelfde gebied. En het is echt het begin van een nieuw seizoen. En hij is er ook niet altijd, hè? Dus hij is er alleen in de lente en daarna is hij weer weg. Dus nu bij mij thuis, hij is weer weg. En ik heb een stukje van de film gezien en dat vind ik echt fascinerend. Dat die muts die ik zelf ben, die altijd thuis blijft en niet van vakantie houdt, dat hij dan een lievelingsvogel heeft die in Senegal resideert. Dat vind ik fascinerend. Op een dag ga je die Gutto volgen en dan kom je overal. Dat vind ik dus. Dat hoeft dus nee, niet. Ik vind hij komt bij ons. Ja. Wij vinden het een hele Nederlandse vogel, maar het is eigenlijk een wereldreiziger. Ja, het is een buitenlandse vogel. Ja. Eigenlijk. Laura, jij hebt wel eens gezegd, ik ben voor de Gutto de politiek ingegaan. Ja, dat is natuurlijk... omdat ik zo hou van de natuur en omdat ik zo hou van de vogels. En daar wil ik voor opkomen. Daar wil ik de stem van zijn in de politiek. Ja. Ruben, morgen wordt hij dus vertoond in de Kamer. Ja. Is dat voor jou extra bijzonder? Of zeg je nee, kijk vooral uit naar die première in Ede? Nee, hier doe ik het voor. Oh, echt? Ja, nee, kijk, ik maak natuurfilms en documentaires. En dit is eigenlijk veel meer een maatschappelijk georiënteerde documentaire dan een pure natuurfilm. En die maak ik juist om een groot publiek te bereiken. Om daar echt daadwerkelijk mensen op meer te informeren. En ik ben ook heel bewust met dit project begonnen. Omdat ik vond dat de tijd ervoor rijp was. Want wat wil je dan voor boodschap overbrengen met deze film? Die Gutto staat eigenlijk symbool voor een heel systeem. Hij komt voor in Nederland in de laagveengebieden. Maar het is ook een vogel die de hele wereld overvliegt. Die erg afhankelijk is van voedselproductie. In Nederland is dat vooral de melkveehouderij. Maar in Senegal is dat de rijstteelt. Hij vertelt een verhaal over klimaatverandering. Hij vertelt het verhaal over de grote biodiversiteitscrisis. Over de voedselcrisis. Het lijkt zo simpel en alleen maar een vogeltje. Maar het is eigenlijk de ideale verhalen vertellen voor de tijd waarin we nu leven. En geeft een beeld van hoe het vroeger was, maar ook een toekomstbeeld. En wat hoop je dan dat de kijker en in dit geval morgen Tweede Kamerleden vervolgens meenemen? Nou, ik denk het verhaal en met name ook de informatie van hoe ze leven, die vogels, en maar ook hoe dat samengaat met mensen, want het is ook echt een mensenfilm, voor mij heel nieuw dit jaar. En hoe dat systeem werkt, want je moet altijd goed eerst weten waar je het over hebt. Je wil eigenlijk gewoon vooral eerst maar eens kennis overdragen. Informeren. Ja. En dan pas kun je een goede opinie en een goede dialoog opzetten. En dat gebeurt in Nederland vaak niet. Nee. Nou, je zei een bijzin. Je een film met mensen, en dat is voor mij nieuw. Ja. Want je hebt nooit mensen gefilmd eigenlijk. Nee, dat klopt. Alleen maar beesten. Alleen maar dieren eigenlijk. Ja, beesten in het algemeen eigenlijk. Ja, maar weet je... Kijk, zo'n ecosysteem waarin een Gutto zit, daar zit een melkveehouder naast. En dat is zo gekomen. En die twee, dat leven van die Gutto en dat van die boer, dat is heel erg met elkaar verstrengeld. Af en toe is die boer een beetje Gutto en de Gutto een beetje boer. Weet je, hebben alle twee een familie. Ze moeten alle twee groot worden. Ze hebben alle twee zoekers naar voedsel. Ze moeten zien te overleven in deze rare wereld. En dan wordt een natuurdocumentaire eigenlijk gemaakt met een rol voor de mens, waarin je regelmatig een soort spiegel voor krijgt. Want je ziet ook die boer vanuit het perspectief van de vogel. En dat, ja, dat vind ik geweldig om te maken. Voor mij nieuw, maar wel echt heel erg inspirerend. Ja, want je had natuurlijk heel veel inspiratie bij Laura vandaan kunnen halen. Ja. Die heeft een keer een film over mensen gemaakt met Frans natuurlijk. Ja. Vader. Ja. Alles van Waardust, geloof ik. Ja. Dus jullie hadden gewoon eerder contact moeten hebben. Had je nog tips voor, voor hem kunnen hebben, vanzelfsprekend? Nou, ik ken Frans zijn werk, hoor. Ja, ja, dat snap ik. En Bert Haanstra zijn werk ook. Want er zitten, ik moet het toegeven, ik zie op een gegeven ogenblik die boer wakker worden en zijn gezicht wassen bij een wastafel. Ja. Ja. Terwijl we in het volgende shot zien hoe een vogel zichzelf aan het wassen is. Nou, die hele, eigenlijk zou het voor de oudere luisteraars, er zitten zoveel scènes in die echt wel een beetje verwijzen naar het werk van Haanstra. Ik heb onder andere heel veel gekeken naar glas en hoe dat die industriële kant van die geluiden en de machines. Er zitten heel veel machines in deze film, bepaalde geluiden ook. Maar die wasscène, dat is echt een scène waarin je een soort Alleman-scène, zeg maar. Hè? De film Alleman, waarbij je de mens en de dieren naast elkaar hebt. En dan opeens steeds zo monteert dat het lijkt alsof je naar elkaar zit te kijken. Maar was het een bewustje? Ja. Ja, bewustje. Ja. Nee, ik heb mijn vraag nog niet eens afgemaakt. Ja, okay. Was het een bewustje in de zin van, dit stond in het script? Of was het een bewustje in de zin van halverwege, oh, dat is, nu hebben we dat. Het is eigenlijk best wel leuk om daar een Haanstraatje van te maken. Ja, het laatste toch wel meer. Toch wel. Ja. Ik had hem wel. Ik was al bezig met Haanstra door die scènes met die machines, de melkrobotten, de grote mestmachines, noem maar op. Daar zit echt een verwijzing naar Haanstra in. Maar dit kwam op een pad en ik heb toen op een gegeven moment ook tegen mijn cameraman. Geen Haanstraatje, maar het werd een Haanstraatje. Een beetje. Het stond wel in het script, maar het werd een Haanstraatje. De cameraman was nog naar de boel gestuurd. Klopt. Nou, we hebben ook een Van Ittersummetje. Althans, hij zit in de docu. Je had het er al over natuurlijk. We zien twee boeren. Eén daarvan is Wim van Ittersen, melkveehouder in dat Overijsselse Mastenbroek. Ja. Al sinds de jaren 90 draagt hij ook zorg voor de gutten op zijn land. Maar het feit dat hij zich bekommert om de weidevogel betekent niet dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de zogenaamde stikstofplannen. Want ja, dat komt ook bij hem om de hoek kijken. In zijn gebied moet er 47% gereduceerd worden. We verbinden dus even nu de film aan de actualiteit. Wim is aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, Margie. Ja, hoe voelt het nou dat je als boer met de beste bedoelingen, want ja, dat zien we heel mooi in de film, toch een zwaard van Damocles boven je hoofd hebt hangen? Nou, ik was me nog niet zo bewust ter tijde van die film maken dat dit er allemaal aan zat te komen. Het is allemaal ook wel heel dubbel, zeker wat er de laatste dagen gebeurt en speelt. Ik voel het nog niet zozeer als een zwaard van Damocles op dit moment. Maar dat heeft vooral te maken met dat er totaal helemaal niks duidelijk is. Er wordt een getal genoemd voor ons gebied. Ja. Waarvan ik denk van ja, hoe komen ze erbij en waarom en hoe? In principe, ja, ik heb een runningen voor elkaar. We hebben een stal met emissiearme vloeren, alles voor elkaar. We hebben zijn grondgebonden. Ja. We doen aan weidevogelbescherming. We leveren een bijdrage aan maatschappelijke wensen en doelstellingen. Ja. Dus het is allemaal een beetje tegenstrijdig. Ja. Dus op dit moment voel ik het niet over een zwaard van Damocles. Maar ja, je weet niet wat er op ons afkomt. Nee, dus dat is wel een beetje dubbel. Ja, je blijft rustig, zullen we maar zeggen. En heb je eigenlijk die film zelf al gezien? Ik heb de preview gezien. Ik heb hem gezien, maar er moesten nog een paar laatste dingen gemonteerd worden destijds. En toen was hij nog ingesproken door Ruben zelf. Ja, en hoe vond je jezelf? Het is de film. Ruben, ik bepaalde scènes zou ik anders. Ik zou bepaalde dingen nog aan toevoegen. Maar het is de film van Ruben, dus ja, daar moet ik het mee doen. En maar over het algemeen, het geeft een goed beeld van die hele cyclus van die grutto vanuit Senegal en in andere landen en ook in Nederland. Ja. En sommige dingen worden wat uitvergroot. En sommige dingen. Dat is film, hè? Dat is film, dus dat weet ik. Ik vond jou heel mooi in de film. Kijk, dat wou ik gezegd. Zie je nou wel, Wim? Zie je nou wel? Ja. Je kan al even lang zeggen dat je een hoofdpersoon bent geweest in een film. Ja, nee, ik zit me nu af te vragen, volgende de première, ik nu in het jacket moet of niet. Daar ben ik nog niet met Ruben over gehad. Ja, geef eens antwoord. Hij mag erbij lopen zoals hij zelf wil. Ja. Oké. Okay. Ja. Kom je dan op de tractor? Nee, doe maar niet. Wordt het een beetje druk, denk ik. Nee, ga ik het absoluut niet doen. Mijn moeder komt ook mee van 84, dus die ga ik niet op de tractor zetten. Ach, wat leuk. Die zal trots zijn, zeg. Machtig mooi. Dank dat je even aan de telefoon kwam, Wim. Ja, graag gedaan. Goed, zo even aan Laura. Ik ben even benieuwd wat er morgen in de Tweede Kamer... wat de bedoeling daarvan is. Wat voor indruk er moet worden achtergelaten. Eerst natuurlijk even bij het voetballen kijken. Tweede helft begonnen. Nederland tegen Belarus. 1-0 Rusland. 48e minuut inmiddels. Staat nog altijd 1-0. Miedema probeert de bal nu te controleren. Dat lukt niet. We hebben een speldenprikje gezien van Belarus. Een hoekschop. Daar kwam verder niet zoveel uit, maar het was wel de eerste hoekschop voor Belarus in deze wedstrijd. Dat is dus heel aardig dat die daar zijn geweest. Jansen moest daar als linksback even flink aan de gang om te verdedigen. Overigens heeft Dominique Jansen in meerdere interviews inmiddels wel laten weten dat dat niet de meest favoriete positie is. Ook in Oranje niet, staat het liefst centraal. Maar daar staat Annick Nauwe nu eenmaal op die plek. En dus moet Dominique Jansen het voorlopig ook onder Mark Parsons doen met de linksbackpositie. Miedema stuurt nu Martens weg. Martens, krijgt ze de bal mee? Nee, wordt uiteindelijk in de mangel genomen. En dus is ze de bal uiteindelijk kwijt. Ze is wel de beste samen met Miedema in deze wedstrijd. Laat ook wel weer zien dat ze uitzonderlijke kwaliteiten heeft. En dat zijn toch de redenen dat Nederland altijd wel bij de toplanden op het eindtoernooi hoort. De kwaliteiten van Martens en Miedema zijn simpelweg beter dan toch heel veel van de andere speelsters die straks vanaf volgende week dinsdag, woensdag in Engeland starten. Overigens dat toernooi begint op Old Trafford met Engeland tegen Oostenrijk. Dat is uitverkocht. Meer dan 75.000 toeschouwers. En dan daarna helemaal aan het einde de finale op een uitverkocht Wembley. Dus wat dat betreft gaan we een prachtige zomer tegemoet. Nederland speelt twee keer in een groot stadion in de poolfase op Bramall Lane in Sheffield. 49e minuut zit erop. Het staat nog altijd 1-0 door die goal van Jill Roord. Zo meteen ben ik benieuwd naar het maakproces van Ruben. Laura Bromet, even kort naar morgen. Wat wil je overbrengen morgen bij die viewing in de Tweede Kamer? Ja, we hebben natuurlijk met de woordvoerders landbouw pittige debatten. Zeker op dit moment. Het is echt heel emotioneel. We hebben donderdag 14 uur lang gedebatteerd over de stikstofcrisis. En die film over de grutto, die is eigenlijk echt, die past eigenlijk heel goed in dit hele dilemma over hoe de veehouderij in Nederland vormgegeven is in de afgelopen jaren. En hoe dat heeft geleid tot achteruitgang van de natuur. En ook achteruitgang van de grutto? Ja, de grutto is echt is heel sterk afgenomen. En ik probeer toch altijd verbinding te houden, ook met de Kamerleden die anders denken dan ik als GroenLinkser. En ze proberen te overtuigen van dat er echt grote problemen zijn en dat we die op moeten lossen. Ja, misschien wel de verbinding te zoeken, want misschien houden veel meer Kamerleden waarmee je normaal in de clinch ligt enorm van de grutto. Ja, ik weet van een nieuw collega Kamerlid van de VVD. Ik hoop ook dat hij komt. Ik zal morgenochtend nog even vragen. Dat is een vogelaar. En dat is wel heel leuk als die ook komt. Die is, Ja, nee, dan heb je die verbinding wellicht. Ja. Wie is dat trouwens? Wie is de vogelaar? Peter Valstar. Oké, okay. Dan gaan we nog eens een keer met de vogelaar. Ja. Maar goed, voor alle duidelijkheid, het gaat niet om mooie plaatjes kijken, want het zijn mooie plaatjes van de vogel. Je wil ook een boodschap overbrengen natuurlijk. Om die boodschap over te brengen, zien we prachtige beelden van drones. We zien hele kleine cameraatjes die in de buurt van een nest liggen, zonder dat, neem ik aan, de vogel wordt Want anders heb je geen beeld. Want anders heb je er geen beeld en is hij weg. Nee. Maar voor jezelf en dan notabene iemand die filmt in de natuur, kreeg je de ziekte van Lyme. Ja, klopt. Dat is alweer 3 jaar geleden. En toen kon ik echt helemaal niks. En net op het moment dat jullie eigenlijk zouden gaan starten. Nou, het is echt een wonder dat we deze documentaire hebben kunnen volbrengen. Een wonder dat jij hier zit. En het is een wonder dat ik hier zit. Ik had de variant waarbij de bacterie in mijn hersenen kwam. Dus mijn hele neurologische systeem werd aangetast, waardoor ik niet goed meer kon zien, niet goed meer kon praten, niet meer goed kon lopen. Eigenlijk was ik een muurplantje geworden. Besefte je dat ook? Ja, op een gegeven moment dacht ik ook van deze manier van leven wil ik niet lang meer. Dat was heel heftig voor me. Ja, wat heb je er dan doorheen getrokken? Nou ja, een aantal behandelingen waarvan ik eigenlijk niet dacht dat het zou kunnen werken. Dus dat heeft mij uiteindelijk fysiek doorheen gesleept. Wat dan? Ja, nu word ik niet. Nou, dat zijn bepaalde therapieën met frequentie, waarbij je de bacterie dood. In Nederland? Ja, Okay. En nou, dat is, heel veel mensen hebben die ziekte. Dus, maar weet je, veel belangrijker is dat wij als team deze documentaire hebben kunnen volbrengen. Omdat het echt een heel urgent verhaal is wat we wilden vertellen. Dus het is zo'n... Want jij was dan thuis en ja, wie waren er op pad? Nou ja, weet je, ik heb fantastische cameramensen als Ruud Jelle van der Leyen, Melchert Meijer, die in het veld waren. Die gingen met assistenten naar Senegal en dan lag ik op mijn bedje op mijn telefoon te kijken, zo goed als dat ging. En zo kwaad wat voor beelden ze hadden gemaakt. En gelukkig kan dat met die techniek. En tot een half jaar geleden dacht ik ook dat ik dit al helemaal niet meer mee zou maken. En ja, maar dat overmaat van niet ramp. Mee zou maken? Nee. Je bedoelt dat je er niet meer zou zijn? Nou, nou in ieder geval niet actief. Hè? Dus niet praten, niet meedoen aan een debat. Dat er geen verbetering zou komen op absoluut. Wat manier ook. Ja. Ja, nou, mooi dat je hier zit. Ja. Maar dat overmaat van ramp gaat je nummer 2, die krijgt een hartaanval. Ja, klopt. Dat is Melchert Meijer, die slochter. Ja, die verving mij en Melchert deed het geweldig. Goed afgelopen ook. Dat is ook goed afgelopen. Dus ja, er is echt van alles gebeurd in dit maakproces. Maar dat geeft ook meteen aan waar we mee bezig zijn. Weet je, wij maken films omdat we dit heel belangrijk vinden. En we gaan ook door net zolang totdat we denken dat het goed genoeg is en dat het ook het podium moet krijgen wat het verdient. En daarom ben ik ook zo blij met morgen. En ik ben ook heel blij met het hele debat, hoe moeilijk het ook op dit moment is. Hè? Want we hebben natuurlijk heel veel contrasten in het land. Hè? Er wordt heel veel gepolariseerd tussen wij en hun en mensen voor de natuur en tegen de natuur en voor de boeren en tegen de boeren. Maar zo werkt het helemaal niet. Daar maak ik me echt af en toe heel erg druk over. Net als Laura. Het gaat om ons allemaal. Weet je, dat is iets wat veel te weinig gezegd wordt. Iedereen, inclusief de boeren. Ja. Maar zo'n Wim van Ittessum is dus iemand die dat verenigt. En die hoor je te weinig. Wim ziet dat en Piet ziet dat ook. Piet als de andere boer. Maar het gaat eigenlijk in algemene zin heel erg over hoe wij de natuur zien. Hoe wij onze rol erin zien. Hoe we ons maatschappelijk systeem zo hebben ingericht dat we altijd meer en meer en meer moeten produceren voor een markt die ergens ver weg ligt. Ja. Dat moet veranderen. En daar helpt hopelijk deze documentaire aan. Ja, maar Laura, wat kan je dan in de Tweede Kamer doen om met name die polarisatie wat te verminderen? Dat de mensen wat meer bij elkaar komen om op een zo'n film. Meer... Film. Heel goed. Nou, ik hoop allereerst dat ook de Kamerleden die zich niet zo druk maken over de natuur, dat die komen. Dat we daar niet met een groep mensen zitten die zichzelf bevestigen in van, wat is de natuur toch belangrijk. Kan je daar nog iets aan doen? Iets met bier, chocola, ja, goed idee. Ja. Goed. Ik ga morgen iedereen aan zijn jasje trekken van, je komt toch wel. En dit gesprek is niet klaar. Dus als we de film gezien hebben, dan hoop ik ook dat als we een debat hebben over de hervorming van de landbouw, over het redden van de natuur, dat er dan in de achterhoofden van mijn collega's dat stemmetje zit van, dat was toch wel heel heftig wat ik gezien heb in die film. Mm-hmm. Ik hoop ook dat boeren die film zien en dat we inderdaad kijken van, hoe kunnen we dit probleem, wat echt levensgroot is, samen oplossen. Ja. En heel veel mensen moeten gewoon naar de bioscoop, toch? Ja, het is ook gewoon leuk om naar te kijken. Het is prachtig. Jochem Meijer, die gaat spreken, geloof ik, bij de première. Jochem doet de inleiding bij de film op 7 juli bij de première. Dus dat is al geweldig. Dus er is sowieso heel veel aandacht voor. Maar ik zou dan daarna binnenkomen, want dat is voor jou misschien heel veel prikkels. Ik ken Jochem best wel redelijk, dus ik weet een beetje wat ik kan verwachten. Maar nog even terug naar het punt van daarnet. Dat vind ik echt wel belangrijk. Heel kort, we hebben weinig tijd. Wij leven met de natuur en net zo goed met de boeren als wij als burgers. Wij kunnen het samen doen, we moeten het samen doen. En daarom zijn we morgen in Den Haag en daarom hebben we er ook zoveel aandacht voor. Goed zo. Dankjewel, Ruben Smit, Laura Bromet. We hadden het over de film Grutto. 7 juli gaat hij in première in Ede. Er zijn nog kaarten. Er zijn nog kaarten. Klompen, mag klompen binnenkomen. Pak niet verplicht. Klopt. Ja, bij deze. Gaan we nog naar Jeroen Elsoff. Ja, ik zou op dit moment eigenlijk graag een aantrekkelijke documentaire over een grutto bekijken. Want de wedstrijd hier is op dit moment niet heel veel beter geworden. In de eerste 11 minuten van de tweede helft staat 1-0. We hebben wat aardige acties gezien, weer van Miedema. Maar het leidt eigenlijk allemaal tot weinig. Dus er valt qua hoogtepunten na rust weinig te melden. We moeten het doen met die ene goal van Roord binnen het kwartier. Nederland zoekt wel, maar doet dat veel minder voortvarend dan in de eerste helft. 1-0 is nog altijd de voorsprong in Enschede tegen Belarus. Hedwiges Maduro, weet jij wat street fishing is? Nou, ik heb net even een soort van intro gehoord. Ik wist het niet. Nu wel. Nee, maar wat is het dan? En volgens mij dat ze gewoon op straat gewoon gaan vissen, toch? Op straat gewoon vissen. Ja, op straat maar gewoon. Ik zou even blijven luisteren als ik jou was. Nee. Je weet wat ik bedoel. Nee. Jawel. Tot zo. Oh, arme. NPO Radio 1. Ici Radio Tour de France. Al meer dan 50 jaar. Radio Tour de France, Tour 6. Hier is Theo Komen. Jawel, Bertje is goed weg. Elke zomer vaste prik. Kom aan, Bert. Radio Tour de France, ça roule. Het is draaien, keren, rechts, links. Wat een rot aankomst is dit. Lekker genieten van de strijd in de Tour. Muziek en actie, zo'n zomer blijft je bij. Vrijdag gaan we weer los met NOS Radio Tour de France. Na de 122 meter, de 100 meter. Elke toerdag vanaf 2 uur hier op NPO Radio 1. De allerbeste tijd van allemaal. De Tour. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. NPO Radio 1. 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Turkije is akkoord met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Dat heeft NAVO-chef Stoltenberg gezegd op de top van het militaire bondgenootschap in Spanje. De landen willen zich vanwege de oorlog in Oekraïne aansluiten bij de NAVO, maar Turkije maakt als enige NAVO-lid bezwaar omdat Zweden en Finland onderdak zouden bieden aan terroristen. Ankara doelde daarmee op leden van de Koerdische PKK en de IPG. De drie landen hebben nu een akkoord bereikt en dat maakt de weg vrij voor de Finnen en Zweden om toe te treden tot de NAVO. Bij boerenprotesten op de A1 bij Stroe zijn banden van een politieauto en motoren lek gestoken en ventielen opengedraaid. Eerder op de avond gingen er trekkers naar de snelweg en werden er banden in brand gestoken. Volgens de politie is voorkomen dat er boomstammen op de weg werden gelegd. Ook op andere plekken is overlast door boerenprotesten. Op de A50 bij Apeldoorn werden hulpverleners bestookt met vuurwerk toen ze een brand wilden blussen, zegt de politie. De Britse Ghislaine Maxwell is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege haar rol in de misbruikzaak rond miljardair Jeffrey Epstein. Eind vorig jaar werd de 60-jarige Maxwell al schuldig bevonden aan het ronselen van jonge meisjes. Zij werden vervolgens misbruikt door Epstein. Aanklagers eisten 30 tot 55 jaar cel. 4 vrouwen getuigden in de rechtbank tegen Maxwell. Ze vertelden over het misbruik in de jaren 90 en 2000 in huizen van Epstein. Maxwell zegt onschuldig te zijn. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel. In de jaarbeurs in Utrecht worden vannacht 200 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Daarmee moet het overvolle aanmeldcentrum worden ontlast. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt de situatie in Ter Apel extreem schrijnend. De asielzoekers worden morgenochtend vanuit de jaarbeurs naar andere opvanglocaties gebracht. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Protesterende boeren hebben een brandje gesticht langs de A7... Groningen-Afsluitdijk bij knooppunt Heerenveen. Vanaf Beetserswagen is de vertraging ongeveer een kwartier. Verder ook nog overlast door protesterende boeren op de A28... van Amersfoort naar Zwolle. Tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk is de vertraging nog 20 minuten. Verderop tussen Zwolle Centrum en Nieuw-Leusen sta je ook nog een kwartier in de file. En de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is nog helemaal dicht bij knooppunt Beekbergen. Ze zijn daar hooibalen aan het opruimen die uitgebrand zijn en ook autobanden. Je kunt omrijden via de A1 en de A35. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Maatwerkkozijnen, deuren en schuifpuien van hout, aluminium en kunststof. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Daar gaan ze. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Een Tour de France pakket op NPO Radio 1 kan al vanaf €6.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Als zakelijke klant betaal je kozijnen nu ook achteraf. Toeleveringonline.nl. Instant zen arrangement? Dat kan over 3 weken pas weer. Het is zo druk bij MS Wellness. Ze heeft behoefte aan extra masseurs. Plus een relaxbehandeling voor haarzelf. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Keukenkopers, opgelet! Het is code geel bij Keukenconcurrent. En dat betekent maar liefst 30% korting op alle keukens. Hoek, eiland, recht, maakt niet uit. En jouw nieuwe keuken heb je supersnel in huis. Want wij garanderen de snelste levertijd van Nederland. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Margje Fixen. Ja, op zondagmiddag is het dan altijd spannend bij een live wedstrijd. Of je tijdens het nieuws wat gemist hebt. Tweede helft, WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Belarus. Beide vrouwen natuurlijk, Jeroen Elsof, hebben iets gemist. Ja, hoe raak je het zo? Een doelpunt en een doelpunt voor Oranje. Aniek Nouwen maakte haar tweede in het Nederlands elftal met het hoofd. Mooie goal, voorzet Sherida, spitsen. En nu het 2-0 staat, zie je de vermoeidheid bij Belarus toeslaan. En ik vermoed dat we de komende 25 minuten, hopelijk niet tijdens het nieuws, nog wel een doelpunt kunnen gaan melden. Het staat nu 2-0. En we hebben een tafel vol streetfishers. Een sport die sinds de coronalockdowns in de lift zit. Ja, dan hebben we het niet over dat staren naar een dobber langs een eenzaam slootje. Maar lekker wedstrijdjes vissen in de stadsgracht of vanaf de verkeersbrug. Dat en meer, maar eerst gaan we naar een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Opnieuw Nederlands succes op het tennistoernooi van Wimbledon. Botik van der Zandschulp bereikte in Londen de tweede ronde door de Spanjaard Feliciano Lopez in 3 sets te verslaan. Eerder gingen Tim van Rijthoven en Tellen Griekspoor ook al door. En bij de vrouwen zorgde Leslie Patinama Kerkhoven voor een verrassing door de tweede ronde te bereiken nadat ze een paar uur eerder tot het hoofdtoernooi was toegelaten met een wildcard. Ze moet nu tegen de nummer 1 van de wereld, Swiatek. Ja, het wordt een lastige klus, maar op gras is dan mijn favoriete ondergrond. En ik denk misschien van haar wel, ik weet niet of de minste is, maar ik denk wel dat ze andere ondergronden fijner vindt. Dus ik ga er alles aan doen om haar te verslaan. Al dus Kerkhoven. Enige dissonant in het Nederlandse succes was Arangsta Rus, die in haar openingspartij een kansloze nederlaag leed. En de eerste aankoop van Erik ten Hag bij Manchester United lijkt een Nederlander te worden. Dan denk je Frenkie de Jong, maar daar heb ik het nu net even niet over. Manchester heeft een akkoord met Feyenoord over de overgang van Tarun Malasia. Dat meldt Voetbal International. Het zou gaan om een bedrag van meer dan €15 miljoen. En nog een Nederlandse verdediger die naar de Premier League gaat. Newcastle United heeft Sven Botman overgenomen van Lille. Hij tekent voor 5 jaar bij de club die in handen is van een investeringsfonds uit Saoedi-Arabië. Botman kost Newcastle zo'n €37 miljoen. Een kleine €3 miljoen daarvan gaat naar zijn oude club Ajax. En de overname van Vitesse is een stap dichterbij. Russische aandeelhouder Valery Oif is bereid om zijn aandelen over te dragen aan de stichting Betaald Voetbal Vitesse Arnhem. Daarbij scheldt hij ook de schuld van 155 miljoen euro kwijt. Vitesse heeft een intentieovereenkomst getekend met een overnamepartij. Wie of wat dat is, dat vertellen ze later. En wielerploegen hoeven niet bang te zijn om na een corona-uitbraak uit de Tour te worden gestuurd. De renners worden nog wel regelmatig getest, maar vergeleken bij de regels van vorig jaar is het niet heel spannend. Toen moest een ploeg na 2 positieve tests binnen 7 dagen naar huis. En de Nederlandse handballers gaan toch naar het WK. 2 maanden terug verloren ze nog in de play-offs. Maar Oranje heeft een wildcard gekregen en mag dus toch meedoen. Terecht vindt de aanvoerder Bobby Schagen. Natuurlijk vind ik dat terecht. Ik had het niet helemaal verwacht, want je denkt toch dat zoiets ook een beetje een politiek spel is. En Nederland is een klein handballand. Maar ja, het is mooi dat we die erkenning hebben, dat ze de potentie zien in ons. En we spelen ook wel attractief handbal, denk ik. En we zijn een beetje upcoming, dus ja, dat is mooi. Het is voor het eerst sinds 1961 dat Nederland weer op een WK staat. Het wordt in januari in Polen en Zweden gespeeld. En de Nederlandse waterpoloisters hebben op de WK in Hongarije de halve finales bereikt. Griekenland werd in Boedapest met 12-7 verslagen. In de halve finales neemt Nederland het donderdag op tegen Hongarije. Nederland, Wit-Rusland, Jeroen Elsof. Staat 2-0 in de 68ste minuut na die mooie kopbal van Aniek Nouwe. We hebben wat wissels gezien. Miedema is naar de kant gehaald. Na 65 minuten voor haar komt Berestijn. Die startte tegen Engeland in de ploeg. Miedema heeft dus nu 65 minuten meegedaan. En wordt echt op die manier fysiek opgebouwd richting die openingswedstrijd tegen de Zweden. Nederland speelt hier komende zaterdag nog een uitzwaai interland tegen Finland. Dan zit het hier wel zo goed als vol. En is het misschien de bedoeling dat Miedema nog wel iets meer dan 65 minuten gaat maken. En je ziet dus ook wel dat Martens voorlopig gewoon blijft staan. Die heeft misschien wel een hele wedstrijd nodig. Want dat is voor Martens ook alweer een tijdje geleden. Zijn er natuurlijk nauwelijks geweest. Nog een wissel van de Donk. Als je het hebt over iemand die terugkomt van een blessure en minuten en ritme nodig heeft, dan is zij dat natuurlijk ook. Zij is er nu ook ingekomen. Nog 25 minuten nodig voor Danielle van der Donk. Het is haar 125ste interland. Dus ze komt voor Jill Roord van der Donk. U kent het verhaal wellicht. In november vorig jaar ernstig geblesseerd geraakt tegen Tsjechië, geopereerd geweest. Een pees afgescheurd tussen de enkel en de scheenbeen. Ze heeft lang gerevalideerd. Er is een YouTube-serie van gemaakt door de KNVB. En daarin zie je hoe zwaar ze het heeft gehad. Maar de opluchting is er. Dat was vrijdag al te zien dat ze het toernooi haalt. En ze gaat belangrijk worden voor Nederland op dat middenveld. Als ze straks tegen Zweden in ieder geval kan starten in de basis. En daar begint het heel langzaam als ze genoeg minuten gaat krijgen dus wel op te lijken. Martens komt er nu niet langs. Nederland laat het even een beetje vieren. Terwijl ik dacht na de 2-0 van Nouwen, nu gaan er meer doelpunten te volgen. Maar dat is nog niet gelukt. Shaki Groene op het middenveld jaagt op. Maar krijgt Belarus niet van de bal. De bal gaat naar de rechterkant waar Dominique Janssen zich heel makkelijk laat passeren. Komt er misschien voor het eerst een echt grote kans aan voor Wit-Rusland. Maar dat lukt niet. Maar Nederland verdedigt ook heel zwak. Het zou wel een keer lekker zijn om de 0 gewoon te houden. Dat kan omdat de poging daarna heel erg matig is. Het zou voor Van Veenendaal natuurlijk ook wel lekker zijn. Want zo makkelijk houdt Nederland in de laatste maanden eigenlijk, en in al die kwalificatiewedstrijden, de 0 helemaal niet. En dat moet tegen Belarus vanavond eigenlijk wel gewoon gebeuren. Nou, deze aanval is overleefd. Nog 20 minuten op de klok. Het staat 2-0. Dat de 3 punten gehaald gaan worden is wel duidelijk. De vraag is alleen, blijft het bij 2 of volgt er zo direct meer? Het weer is Maduro. Zit je te genieten? Te genieten is een groot woord. Maar het is wat leuker. Omdat ook Wit-Rusland meer naar voren wilt gaan. En vooruit wilt voetballen. Dus de ruimtes worden veel groter. Dus je krijgt telkens een kans. Ook een beetje aan beide kanten. Net toch een schot van Wit-Rusland. Mm-hmm. Hebben we de eerste helft niet gezien. Dus als je dit een beetje goed uitspeelt, kan het zomaar 3-0, 4-0 worden. En dat moet eigenlijk ook wel gebeuren met de kwaliteit van Nederland. En de vermoeidheid gaat ook een rol spelen. Vermoeidheid, maar Nederland is ook niet echt fit, hè? Heel veel speelsters komen terug van blessures. Dus het is vooral fit houden richting het EK. Miedema is al gewisseld. Martens was niet helemaal fit. Van den Donk komt terug. Het zijn toch eigenlijk je voorhoede speelsters die het ook het verschil moeten maken. Dus ja, dat zie je ook wel weer terug. Wat vond je van de goal? Ja, een goede goal. Ook dat is wel een wapen van Nederland. Ook tegen Engeland. Hè? Vanuit de corner. De trap van spitsen die heel goed weg kan leggen. Nou, dit is dan een vrije trap van de zijkant die nou heel goed inkopt. Dus ja, dat kan een groot wapen worden. Ja. Dankjewel. Wij gaan naar het beeld van de man die in een stoeltje langs de waterkant in the middle of nowhere zit te vissen. Stel je voor, de boterham met kaas in een plastic zakje erbij, hengel in het water en wachten maar tot de vis bijt. En dan vooral heel lang wachten, maar nu wordt street fishing steeds populairder. Dat klinkt al een soort van hip. Het is vissen in de stad en we hebben hier gasten in de studio die ons er alles over gaan vertellen. Want zij zijn Nederlands kampioen street fishing. Johannes Elsinga en Bart van der Wallen. En Sjoerd Beljaars, die zou hier ook zijn, maar die staat met een lekke band in Waddinxveen. Maar is toch bij ons via de telefoon. Goedenavond, mannen. Al te samen. Hallo. Ja, Sjoerd, heel flauw, maar heb je een vishaakje in je autoband? Die is zo flauw. Ja, die zat er aan te komen, ja, natuurlijk. Maar ja, dat zijn de leukste grappen. Dat zijn de leukste. Nee, er zit een schroefje in mijn autoband. En op dit parkeerterrein is geen schroefje te bekennen, behalve in mijn rechtervoorwiel. Oh. Dus, dat is echt verschrikkelijk. De toplaag van pech heb jij bereikt, zeg maar. Ja, kan ik eindelijk op landelijke radio komen en dan krijg ik dit. En nu wacht je op de wegenwacht. Ja. Dus dat kan ook elk ogenblik langskomen. Oh, dus ik hou me hard vast. Maar, betrek je hier ook doen. Even bij. Nou, laten we het dan gaan hebben over waar jullie eigenlijk hiervoor zijn. Johannes en Bart, die zitten echt aan tafel. Jullie zijn zelfs nog even wezen vissen in Ommen voordat jullie hier naartoe kwamen. Ja, we hadden een half uurtje nog. Dus ja. Waar kun je die beter besteden dan aan de waterkant? Ja, en streetfish is toch een soort snel. Dan heb je een half uur heb je ook beet. Hadden wij genoeg aan, ja. Had je echt beet? Ja, we hebben één snoek gevangen. Ja, maar hoe werkt het dan? Rij je dan ergens langs, zie je wat, zet je de auto op de handrem en dan pak je je hengel en dan ga je gewoon vissen? Ja, vaak heb je stek. En dit was toevallig een stuw, vlakbij een stuw. Dat noem je stek. En, een stuw en een stek? Nou, een stuw is een kunstwerk, een waterkunstwerk, waar dus water overheen dendert en het weer een trap lager gaat. Ah, en dat zorgt voor veel beweging in het water. Daar trekt vis op af. Dus je weet dat de vis er aanwezig is en dan ga je daar vissen. En waar ligt die snoek in de auto nu? Nee hoor, die zwemt weer netjes rond. Oh. Ja, dat wel. Jullie gooien eigenlijk altijd alles terug. Wij zetten alles terug. Jullie zetten? Ja, je gooit het niet. Je zet het keurig, met liefdevol zeker. Weer terug. Hoe word je Nederlands kampioen street fishing? Sjoerd, wil je dat uitleggen? Dat is een goeie. Ik denk dat je dat eerder kan vragen aan de mensen die nu in de studio zitten. Goed, gaan Bart we naar de mensen in de studio. Bart, hoe word je Nederlands? We komen zo weer bij jou hoor, Sjoerd. Ja, hoe word je Nederlands kampioen street fishing? Ja, vooral door heel veel vissen. Maar gaat het erom dat je zoveel mogelijk vis vangt in een bepaalde tijd? Ja, je hebt meestal 5 uur de tijd. En in die 5 uur kan je 5 baarzen, 3 snoekbaarzen en 2 snoeken vangen. Die tellen er mee. Als je er bijvoorbeeld 10 vangt, zeg maar 10 baarzen, dan tellen de 5 grootste. Oké. Maar en het belangrijkste is dus dat vissen vindt niet plaats in een sloot bij een weiland of weet ik veel wat. Nee. Dat is in de stad. Ja, vaak binnen de stadsgrenzen. En dan mag je helemaal vrij bewegen binnen het aangegeven parcours. Oh, echt? Ja. Dus het begint met rennen naar de goede plek, stek. Ja, ja. Ja, maar hoe weet je dan, Johan? Ja, letterlijk. Wat een goede plek. Nee, jij moet even wachten nu. Johan, hoe weet je dan waar je moet zijn? Ja, daar ga je op voorvissen, noemen we dat. Dus vaak een week van tevoren of enkele dagen. Want je weet al ver van tevoren waar het parcours komt te liggen? Niet altijd. Als het een grote wedstrijd is en we vinden hem echt heel belangrijk, dan gaan we al een paar weken van tevoren. En is het parcours vaak nog niet bekend. Je hebt wel wat in je hoofd waar je denkt dat de grenzen gaan liggen. En dan vlak voor de wedstrijd, een paar dagen of een week, wordt het parcours bekendgemaakt. En dan probeer je nog 1 keer te vissen, of 2 keer. Maar een vis zwemt alle kanten op. Dus als dag ergens veel vis zit, dan wil het niet zeggen dat een week later toch, denk ik, dan als leek. Ja, je moet kijken naar het weer. Daar moet je vooral rekening mee houden. Vissen die zwemmen wel, maar die houden vaak een bepaalde plek aan voor een langere periode. Ja. Ja, en daar speel je op in. En Bart, waren jullie al gewoon vissers en zullen jullie gaan streetfishen? Of begon dit vanuit het niets? Nou ja, ik vis al wat langer dan Johannes. Maar in 2010, toen viste ik ook al gewoon in de stad. Gewoon zoals we nu nog steeds doen. En toen werd het nog helemaal geen street fishing genoemd. Gewoon vissen in de stad. En toen kwam Sjoerd met het idee om wedstrijden te gaan organiseren. Aha. En dat is volgens mij in Brielen is dat begonnen. Ja, nou, maar nou komen we op het terrein van Sjoerd. Ja, precies. Nu mag je weer bij. Ja, Sjoerd. Even nog ter introductie. Jij bent niet zomaar iemand. Jij bent hoofddirecteur van een hengelsportblad. En je hebt aan de basis gestaan van dat zogenaamde streetfishing in Nederland. Ik hoor dus dat Bart het al in 2010 deed. Maar jij hebt er echt iets van gemaakt, zullen we maar zeggen. Ja, ik dacht, daar moeten we een leuke naam aan geven natuurlijk. En een beetje een popiopie naam. Ik ben overigens geen... Ik werk niet meer voor een magazine, voor een website inmiddels. Ik heb een website die heet roofmeister.nl. Maar destijds werkte ik voor een magazine. En wij kwamen op een beurs in Rotterdam. De Visma was toen destijds de grootste beurs. Wij kwamen in contact met Franse vissers. En die vertelden ons eigenlijk dat idee van streetfishing. En die lieten dingen zien. En ja, voor mij was dat wel echt een eye-opener. Niet zozeer dat het inderdaad nieuw is. Hè. Bart vertelt al, hij vist al in de stad. Ja. Maar door er een soort populair jasje aan omheen te hangen... ja, werd het opeens wel interessant. Dus wat eigenlijk de boodschap van streetfishing is... is eigenlijk gewoon een image boost geweest... voor het hele sportvissen aan zich. Want nu was het opeens wel flitsend. Hè. Je zegt net zelf in de introductie... Het oude mannetje aan de waterkant met een hoedje op... zijn boterhammetje met kaas, kijkend naar zijn dobber. Mm-hmm. Ja, dat moest wel even een boost krijgen. Dus ja, die tekst heb jij toch geschreven die ik net uitsprak? Ja, dit is gewoon plagiaat wat ik hier hoorde net. Ja, dat klopt. Nee. Wij wilden daar gewoon echt een moderne jasje omheen hangen. En echt de boodschap is eigenlijk... vissen in de stad, hoe mooi kan het zijn? Gewoon vlak voor je voeten, in stadswater... vissen op soorten die tanden hebben. Lekker spectaculair. En flitsende materialen. Het mag allemaal kleuren hebben. Het hoeft allemaal niet meer gedekt of groen te zijn. Je filmpjes zijn ook wel spectaculair, moet ik zeggen. Roofmeisje, je probeert echt wel een jonge generatie aan te boren, toch? Daarmee. Mee. Ja, dat klopt. Ja, ik zeg zelf altijd voor de jongeren. Het is misschien een beetje flauw, maar ja, het sportvissen is toch wel de ultieme PlayStation. Maar dan gewoon lekker buiten. Er is gewoon zoveel te beleven. Ook in de stad. Ja, en daar gaan we straks zeker over verder praten. Even naar Jeroen Elshoff. Jeroen, heb je wel eens gevist? Ik heb wel eens gevist. Ja. Wij deden dan zonder hengel aan straat zitten. Dat is, een lang verhaal. Ik kon niet meer gevallen. Gewoon op een willekeurige dag. Dan met een biertje. En dan reageerden mensen vaak en dan was het gezellig. Fake vissen is dat. Uit een ver verleden. Ja, zonder hengel. Ik weet niet of je dat ook nog vissen kan noemen. 80ste minuut staat 2-0. Ter zake zou ik willen zeggen. Door doelpunten van Roort en Nauwe. Nederland zoekt naar de 3-0. Ik denk dat hij nog wel gaat komen. Misschien nu met Martens. Maar die schiet hem recht op de keepster af. Dus bijna echt wel op zoek naar een doelpunt. Lieke Martens speelt een goede wedstrijd vanavond. Interland nummer 135, 55 doelpunten. Gaat dus een nieuw avontuur tegemoet bij Paris Saint-Germain. Na het vorige EK, dat hier dus in dit stadion werd gewonnen, vertrok ze naar Barcelona. Maakte daar naam en faam. En nu dus straks naar Parijs. We hebben ook wat wissels gezien. We hebben Egurola erin zien komen voor Groene. En we hebben Kasparij erin zien komen voor Lin Willems. Zo wordt er vrolijk doorgewisseld. En ook Marissa Olieslagers gaat zo direct nog komen. Zo geeft Parsons ook wel wat tijd aan mensen die daar misschien op het toernooi wel minder aan toe zullen komen. Hij is echt een teammanager wat dat betreft. Op voetballend gebied valt er nog het een en ander te sleutelen. Maar als je één ding wel aan hem kan overlaten is het smeden van een ploeg. Dat is hij bij zijn club gewend. Daar heb je natuurlijk veel meer tijd om dat soort zaken te regelen. Zijn vorige club Portland Thorns waar hij heel succesvol was als het gaat om de teamspirit. En dat probeert hij bij Oranje ook met dit soort wissels misschien wel te bewerkstelligen. We zijn aanbeland. In de laatste 10 minuten dat Nederland gaat winnen weten we zeker. De vraag is nog steeds, komt er nog eentje bij? Het zou wel leuk zijn. Normaal gesproken zeg je daar dan bij voor het publiek hier. Maar dat is er niet. Nee, dat is waar. Hopen dat ze nog een keer moet vissen. De keeper van Belarus. Ik maak hem even. Ja. Sjoerd Beljaars en Johannes Elzinga en Bart van der Wallen. Die zijn hier om te praten over streetfishing. Bart, ik ben benieuwd. Je staat er op een brug, sta je te vissen. Meestal is het dan een plek ergens in de stad waar heel veel mensen lopen. Ja, dat klopt. Als ik bij het strand zie ik ook wel eens mensen staan, loop ik erop af. En dan vraag ik eigenlijk altijd, heb je al wel gevangen? Ja. En dat vinden ze denk ik heel irritant. Is dat de meest gestelde vraag zo ongeveer? Ja, zit hier wel vis? Heb je al wat gevangen? Zit hier al vis? Nee, je staat ik hier. Ik hoor de vermoeidheid in je stem. Ja. Als ik langs zou komen. Als die mensen aan het voetballen zijn, dan ga je er ook niet aan vragen. Van, hey, sta je lekker te voetballen, joh. Dan laat je gewoon mensen lekker voetballen. Zit hij er al in, die goal? Ja, als ze op een brug aan het voetballen zijn, dan loop ik er wel heen. Zo, mag ik meedoen? Is hij lekker te voetballen? Dan wel. Potje pannen. Ja, potje pannen. Ja, zoiets eigenlijk. Nee, maar even serieus. Bedoel, wat is de meest gestelde vraag dan? Op het moment dat het publiek bij jou langs komt. Vind je dat vervelend dus? Begrijp ik. Ja, ik vind het niet vervelend, maar het is gewoon niet nodig. Als mensen nou echt belangstelling hadden. En het vroeger, dan geef ik antwoord. Maar het is vaak echt meer zo'n reactie van... hij is dan wat van me, jong. Oh, echt waar? Ja, Groningen. Ja, dat is ook zo. Johan, heb jij dat ook? Ja. En zeg je dan gewoon nee om er maar vanaf te zijn? Nee, ja, vaak geef je een kort antwoord. En als het tijdens een wedstrijd is, dan vaak geen eens een antwoord. Dan ben je gefocust. Ja. Ah, dan ga je verder. Ja. Dat snap ik wel. Ja. Het Wiegers, wat zit je me aan te kijken? Ik zit gewoon aandachtig te luisteren allemaal. Je wist niet dat dit bestond, of wel? Nou, ik hoorde het eigenlijk vandaag pas. Ik wist het maar niet. Ik kan me best voorstellen dat jij geconcentreerd bent... en de mensen achter een keer onbekende mensen ook nog een keer komen afleiden, zeg maar. Ja. Je niet op te wachten misschien. Nee, dat snap ik ook wel. Maar waar vis je dan op? Ja, vis. Maar ik bedoel, is er een specifieke vis? Ja, specifiek op roofvis. Dus dat is in Nederland is dat baars, snoekbaars, snoek. Soms meerval. Wat hebben we nog meer? Winden, roofblij. Mm. Maar eigenlijk zijn de hoofdsoorten baars, snoekbaars en snoek. En Sjoerd, wat maakt deze twee mannen die hier nu aan tafel zitten... overigens niet in fluoriserende felle kleren... maar toch gewoon wel in de oldschool donkergroene viskleren. Maar dat geheel terzijde. Okay. Hoe beroemd en berucht zijn ze? Ja, dit zijn wel echt de crème de la crème. Dit zijn wel echt de toppers. En ik vind het wel leuk om te vertellen dat... Je hebt talloze vormen van vissen. Maar met deze vorm van vissen, het streetfishing en het roofvissen aan zich... komt er eigenlijk bijna geen geluk meer bij kijken. Je kan hier gewoon echt heel erg goed in zijn. En hoe dan? Hoe werkt dat dan? Wanneer word je goed? Nou ja, bijvoorbeeld Bart en Johannes... Ja, die hebben gewoon echt die fijne kneepjes in hun hand. Die weten waar ze moeten zijn, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ze weten ook welke materialen ze moeten gebruiken, welke technieken... wij hebben lang geleden wel eens een interview gehad... met een hele beroemde Amerikaanse visser. Want in Amerika heb je gewoon miljonairs... die door alleen vissen heel veel geld verdienen. Meen je? En met dat interview hebben wij ook die vraag gesteld... van joh, in hoeverre komt er geluk bij kijken? En die beste man zei, niks. Nul. Het was gewoon, dat vind ik wat gechargeerd. Maar in het geval van Bart en Johannes... kan ik ook echt oprecht zeggen dat... ze staan altijd bovenin en meestal winnen ze ook. Ja. Het zijn gewoon echt... toppers, alsjeblieft, Bart en Johannes. Zo, je zit heel aandachtig te luisteren. Ze horen het niet helemaal of je het nog een keer wil zeggen. Nee, maar Johannes... Nee, dit is al mooi geweest. Maar Johannes, ik zit even te denken, wat is dat dan? Wat doe jij dan? Want als er geen geluk bij komt te kijken... dan weet jij dus gewoon hoe je die vis moet vangen. Maar wat doe je dan? Ja, je wil natuurlijk je concurrenten nu niet wijzer maken, maar... Nee, nou ja, het is heel simpel, zoals je zelf zegt. Je moet gewoon weten wat je doet. Gebruik je dan een bepaalde aas of is het een bepaalde lijn? Ik bedoel, waarom pakt die vis jou... Ik snap dat je ergens moet zijn waar veel vis is, maar dan? Nou ja, ook als er niet veel vis is, gewoon bepaalde technieken op de juiste momenten gebruiken. Maar wat voor technieken dan? Ja, we hebben talloze technieken. Noem eens een voorbeeld. Ga maar los, Johannes. Denk er even over na welke van die technieken je wil gebruiken. Gaan we even naar Jeroen. Ik kan hem niet maken, Jeroen. Ik maak hem niet. Doe jij maar. Ja, de kiepster van Belarus is aan het inderdaad vissen. Want Berestijn heeft hem in het doel geschoten. En dus staat het 3-0 voor Nederland. Berestijn weer een goal. Heeft er al heel veel gemaakt in de laatste interlands. Alleen tegen Engeland ging het even niet. Maar nu dus weer wel de 20e in oranje. Dus een mooie paas van Egurola. Invalster ook. Die heeft dus een assist te pakken. En Berestijn hard over de grond raak. En dus nu met nog een minuut of 5 3-0. Ja, maar nu heeft ondertussen... Ja, maar volgens mij hoeft de Bart niet na te denken. We hebben het over wat doe je dan? Wat is die techniek? Ja, nou, je hebt dus een lijn en een haak en een gewicht wat zinkt. Ja. Lood? Binnenkort geen lood meer, hè, geloof ik. Precies, daarom zeg ik ook een gewicht. Want het loodje, dat moet een beetje eruit, die term. Ja. En die combinatie kun je zeker 15 mogelijke rigs maken. Een rig is de volgorde van hoe je alles monteert. En dat kan zijn een Carolina rig, een dropshot rig, een Texas rig, een Tokyo rig. En zo zijn er nog een hele hoop manieren. En maar, elke manier van knopen geeft weer een andere presentatie aan je aas. Johannes, doe maar even de Texas rig. Hoe die... Voordoen? Of? Je hebt de lijn, er zit een stuitje op. Het stuitje houdt het gewichtje tegen. En achter het gewichtje zit je offsethaak. Dat is weer een bepaalde haak waarmee je weinig vast komt te zitten. Die je verstopt in een creature bait of een nepkreeft. Dat is een plastic type vorm. Ja, hoe leg je dit? Ja, zo goed mogelijk uit. Tamelijk ingewikkeld om dat makkelijk uit te leggen. Ja, maar daarom zijn jullie ook Nederlands kampioen en wij niet natuurlijk. Ja, het is een imitatie van een kreeft of een visje. Iets wat aantrekkelijk is voor de vis. Iets wat aantrekkelijk is voor een roofvis. Ja. En dat is een Texas rig. Ja. Ja. Nou liggen er in het komen meer van mij heel veel haken en ogen en draadjes. Ja. Want ik blijf altijd achter iets haken. Dat doe je, moet je bij streetfishen toch ook hebben met al die fietsen en weet ik wel allemaal. En daarom pak je ook een Texas rig, bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk. Want? Omdat je bij een Texas rig de haak eigenlijk verstopt in je aas. En daardoor haak je niet de fiets of de tak, maar wel op het moment dat je aanslaat de vis. Oké, en dit maakt het ook anders dan het vissen inderdaad buiten de stad. Omdat je dus met dit soort dingen te maken hebt. Met een fiets of met zooi wat daar ligt. Dat hebben die andere vissen allemaal niet. Die hoeven ook maar één techniek te gebruiken. Of te makkelijk. Daar zijn ook heel veel verschillende technieken. Sjoerd, wat is nu het ultieme doel om af te ronden met betrekking tot street fishing? Wat wil je nou eigenlijk dat er in Nederland gebeurt? Ik denk dat we daar langzaam naartoe aan het werken zijn. Dat is het Nederlands kampioenschap wat beide heren hebben gewonnen. Maar nu gaat er dus ook een WK plaatsvinden. En dat is toch wel mooi dat dat op de kaart komt. Ik wou nog even zeggen. En er zijn steeds meer mensen gaan streetfishen door corona, begrijp ik. Ik zou het eerder zeggen dat de hengelsport geëxplodeerd is tijdens corona. Oh, echt? Sowieso? Heel veel kon niet meer natuurlijk. Heel veel vissen. Hobby's moesten wijken. Maar vissen, dat mocht gewoon nog. En dat gingen talloze mensen doen die tijd te over hadden. Ja. En hun geld nergens anders konden besteden. Dus vraag een willekeurige winkelier of een hengelsportwinkelier wat de beste tijd was qua verkoop. Ja, en die komen toch met de cijfers uit de coronaperiode. Gaan jullie op de weg terug trouwens, Johannes en Bart, nog even nachtvissen? Of? Ik denk dat we gewoon in één keer rechtstreeks naar uitrijden. Toch wel? Ja. Oké. Heel veel succes op weg naar het wereldkampioenschap. Zullen we dat maar zeggen dan? Dank je wel. Ja, dat komt goed. Goed. Sjoerd, is daar weer beter al? Nee, hè? Nee, daar wacht ik nog op. Dus, Ze komen meestal binnen het uur. Maar nu met die boeren is dat binnen de 5 uur. Ja. Ze komen binnen de 5 uur. Succes. Ja, dank je wel. Dank voor jullie komst. NPO Radio 1. Levi van Eck is hier met het NOS Journaal. Bij boerenprotesten bij de A1 ter hoogte van Stroe zijn politiebussen aangevallen door relschoppers. Op beelden is te zien hoe demonstranten met onder meer stalen pijpen en grote houten hamers inslaan op de busjes. Eerder werden in de buurt al banden van politievoertuigen lek geprikt. Turkije is akkoord met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Dat heeft NAVO-chef Stoltenberg gezegd op de top van het militaire bondgenootschap in Spanje. De landen willen zich vanwege de oorlog in Oekraïne aansluiten bij de NAVO, maar Turkije maakt als enige NAVO-lid bezwaar. Nederland en Duitsland gaan allebei nog 3 panzerhauwitsers aan Oekraïne leveren. Dat hebben minister Ollongren van Defensie en haar Duitse collega op de NAVO-top in Madrid gezegd. De 6 panzerhauwitsers komen bovenop de 12 die Nederland en Duitsland al hebben toegezegd. En Ghislaine Maxwell moet 20 jaar de cel in vanwege haar rol in de misbruikzaak rond miljonair Jeffrey Epstein. Dat heeft de rechtbank in New York bepaald. Eind vorig jaar werd de 60-jarige Maxwell al schuldig bevonden aan het ronselen van jonge meisjes in de jaren 90 en 2000. Zij werden vervolgens misbruikt door Epstein. Langs de lijn en omsteken. Wij gaan meteen van Levi naar Jeroen. De wedstrijd is afgelopen daar, denk ik, hè, Jeroen Elshoff? Nou, nee, eigenlijk niet. We zijn nog volop bezig als je het hebt over dit is mijn verrassingselement, dat jij dat dan kan zeggen. Ja, we zouden de luisteraar bijna niet weten dat jullie ook monitoren hebben hangen in de studio. Dat... Verklap ik nu iets wat ik niet mag verklappen. Ja, dat is heel jammer. Ja. Ja, maar, hoe kan het anders zien? Laten we dat dan maar als reden benoemen. Over zo'n schreeuw die echt... Ik zit hoog in het staan. Een enorm schreeuw die te horen is. We zien het nu ook, geef ik toe. En dan ligt Lieke Martens daar, denk ik. Ja, en die wordt echt behoorlijk hard aangepakt. En dat is toch, als je nu kijkt naar de klok... want we zitten inderdaad in de 92e minuut. Zetsko doet het, die krijgt daarvoor geel. Een moment dat je denkt, waarom doe je dit als tegenstander zo stevig erin? Ook als je weet, dat heeft toch ook enigszins een beetje met sportiviteit te maken... dat je tegenstander niet zo heel veel zit te wachten op blessures... als je weet dat er een toernooi aan gaat komen... Volgende week gaat het starten, het Europees kampioenschap tegen Zweden. Maar gelukkig staat Lieke Martens weer en loopt ze gewoon. Dus ziet het er naar uit dat dit allemaal niet al te ernstig is. Overigens heeft Martens een behoorlijke kans laten liggen op de 4-0 voor Nederland. Maar ze schoot hem tegen een tegenstander die op de lijn stond. Naar goed voorbereidend werk van Pelova. Pelova die ook wat mogelijkheden heeft gehad. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als je kijkt naar het laatste deel van deze wedstrijd... Nederland er wel meer had moeten maken dan die 2 na rust... Maar goed, het is misschien een beetje te kritisch kijken. Want 3-0, daar zullen ze uiteindelijk wel tevreden mee zijn. Maar eigenlijk had 5-6-0 een stand geweest die de verhoudingen beter had weergegeven. Nederland probeert het nog wel. We zitten in de laatste 40 seconden van de wedstrijd. En wachten we dan misschien toch nog op 1 kans. Misschien op de 4-0 nog. Daar heeft Nederland dan nu nog 30 seconden voor. Met Van der Gracht die opstoomt. 10 meter over de middenlijn, die hem breed legt en terugkrijgt. Dan is de brede paas naar de andere kant. Waar Nederland op die manier nog probeert aan een aanval te beginnen. Met Olieslagers, die hem eigenlijk heel simpel inlevert. En dan kijk ik naar de klok en dan denk ik, 15 seconden. Dat is te weinig om nog tot een goal te komen. Goed, Nederland gaat winnen van Belarus. Gaat daarmee komen op 17 punten uit 7 wedstrijden. Dan heeft het 2 punten voorsprong op IJsland. Maar IJsland moet dan begin september nog gaan inhalen... om daar dan weer de voorsprong in de pool te pakken. En dan weet je eigenlijk zeker als IJsland zijn werk doet tegen Belarus... begin september dat we op 6 september Nederland-IJsland krijgen. En dat wordt dan een finale om een plek op het wereldkampioenschap... Eerst zit er nog een heel klein toernooitje tussendoor in Engeland. En nog een uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. Een Europees kampioenschap, daar gaat het natuurlijk echt om. Maar Nederland heeft zich vanavond hersteld van die ruime nederlaag tegen Engeland... door met 3-0 te winnen van Belarus. Madura Hetwiges gaat analyseren. Zo zeggen we dat dan chic. Wat Jeroen zegt, waarom doet Belarus dat nog aan het eind zo stevig erin? Is het toch een beetje wraak? Frustratie misschien, onkunde... Nog even laten zien van dat je nog tot het laatste moment alles wilt geven. Eigenlijk allemaal domme momenten, staat al 3-0. Dat zie je wel heel vaak hoor, maar vaak is het gewoon frustratie. Het zal verkeerd gaan joh. Ja, daarom. Dus eigenlijk, zeker als je speelster bent van Nederland... en je staat 3-0 voor, dan moet je eigenlijk ook die duels proberen te vermijden. Om heel hard wegrennen. Nee. Nou, kijk, maar hier kon ze niks aan doen. Hoor. Want, nee. Dit was gewoon een hele lompe tackle. Maar je moet altijd denken, als je die wedstrijd is gespeeld... Maar als trainer kan je haar dan toch ook beter wisselen? Want je wilt toch juist niet dat zij die blessure krijgt? Dat is altijd een beetje een dilemma van... ze heeft die minuten ook nodig, Martens. Dus ze willen haar de hele wedstrijd laten spelen. Oh. Omdat ze altijd al een beetje kleine pijntjes heeft gehad. Dus het is goed voor haar om die wedstrijd uit te spelen. Oh. Alleen je hoopt niet dat zij natuurlijk uit de wedstrijd getrapt wordt. Komende zaterdag hè, nog een wedstrijd, een uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. En daarna richting het EK. Wat verwacht je van het EK? Ik verwacht dat ze wel de groep doorkomen. En daarna krijgen ze weer de sterke landen. En als je kijkt naar Nederland, hebben ze intentie om gewoon vooruit te voetballen. Ook vooruit te verdedigen. En tegen de favorieten kan dat kwetsbaar worden. Want ik vind Nederland niet echt sterk achterin. Heel weinig snelheid. Dat zag je nu ook weer, hè? Ja, en tegen Engeland was het heel duidelijk. Hè? Dus heel veel passes eroverheen en je stond voor de goal. En tegen de mindere landen kan Nederland heel goed eronderuit voetballen. Dus ik ben benieuwd of Parsons ook probeert een keer bijvoorbeeld op eigen helft te staan... en op de counter te spelen. Daar ben ik benieuwd naar. Ja. Goed, we gaan het zien. Eerst die uitzwaaiwedstrijd van komende zaterdag. Dank je wel, in ieder geval voor nu. Graag tot de volgende keer. Yes, graag gedaan. Het weer is maar door. We gaan naar waterpolo. De Nederlandse vrouwen hebben daar bij het WK de halve finales bereikt. In Boedapest werd Griekenland met 12-7 verslagen. Een overtuigende overwinning met een groot aandeel voor Lola Molhuizen. Zij werd vanavond uitgeroepen tot vrouw van de wedstrijd. Lola, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd. Het is ook al de derde keer dat je tot vrouw van de wedstrijd wordt gekozen. Ben je een beetje gewend aan, zeker? Nou, dat nog niet helemaal, maar het blijft wel leuk. Dus, ja, het blijft leuk. Je denkt niet, oh, dan gaan we weer. Nou, ik ben een beetje ongemakkelijk in dat soort dingen. Dus op die manier wel, maar ja, het is wel altijd leuk. Ja. Je bent 17 jaar. Ja, klopt. Ja, en je hebt 17 keer gescoord. Ja, klopt. Dus dat zijn bijzondere cijfers. Je bent de topscorer van het toernooi. Het is de kwartfinale op een WK. Een goede tegenstander. Hoe spannend was het voor je? Nou, natuurlijk zijn er altijd zenuwen. En ik kan daar zelf ook altijd wel goed last van hebben. Maar als team hadden we er echt wel vertrouwen in dat we van Griekenland konden winnen. En omdat we ook sterk begonnen, werden de zenuwen steeds minder. En op een gegeven moment ga je dan gewoon heel vrij uitspelen. En dan is het gewoon het leukste wat er is. Ja, dan raak je dat spanningsgevoel dus kwijt. Dan ga je er gewoon voor. En, ja. en ik vraag me af, kijk, je valt op, hè? Je bent bezig aan een enorme serie wedstrijden. Hebben tegenstanders jou ook in de gaten? Zitten ze vol op jou? Nou, tot nu toe nog niet zo, volgens mij. Ik denk dat dat ook wel komt omdat ik gewoon vrij nieuw ben in het team. En natuurlijk andere meiden zoals Sabrina van der Sloot en Simone van der Kraaf, die ook altijd heel veel doelpunten maken. Die worden gewoon nu uitgeprest, wat ervoor zorgt dat er ruimte komt voor mij. Ja. Ah, ze hebben je nog niet helemaal door. Maar ja, dat gaat wel een keer veranderen natuurlijk. Het geven van interviews, je verwoordt het heel erg goed. Hoe moeilijk is het voor je om met beide benen op de grond te blijven staan met al die aandacht? Nou, tot nu toe nog wel makkelijk, denk ik. Ik wil nog niet te veel verwachten van alles. En ja, ik piek op dit moment, maar misschien is het in de halve finale weer anders. Dus ik wil zeker niet buiten mijn schoenen gaan lopen. Ik vind het nog goed zo. Ja, dat snap ik wel. Heb je het idee dat jullie in het toernooi groeien? Ja, ik denk dat we echt beter aan het spelen zijn. Ook beter als team samen. We hebben natuurlijk een nieuw team. Wat altijd even wennen is. Maar we spelen echt wel steeds beter. En vandaag tegen Griekenland liet dat ook zien. Door gewoon de hele wedstrijd voor te blijven staan. En goed te blijven spelen. Ja. Was dit jullie beste wedstrijd misschien wel van toernooi tot nu toe? Ja, tot nu toe wel, denk ik. Ja? Ja. Nou ja, jullie moeten nog beter. Donderdag is Hongarije. De tegenstander, hè? Dat is donderdag toch? Ja, hè? Dat versloeg Australië. Heb je dat nu al nog een beetje kunnen volgen? Ja, we hebben het wel een beetje gekeken. Maar nu is ook een moment om heel even te genieten van de winst. En vanaf morgen weer volle focus op de halve finale. En ja, dan zien we het wel. Wat zijn de kansen? Hoe schat je het in? Ja, het is echt 50-50. We zijn allebei goede landen. Hongarije is erg fysiek, erg sterk. Maar ook gewoon tactisch erg sterk. Mm. En zij spelen natuurlijk wel thuis. Het hele zwembad zit vol. Ja. Dus het is mentaal ook soms denk ik nog een beetje een dingetje. Maar we gaan het zien. Nou, word maar voor de vierde keer vrouw van de wedstrijd dan. Ja, we gaan het zien. Wie weet. Dank je wel voor nu in ieder geval. Succes komende donderdag. Lola Molhuizen was dat, vanuit Boedapest bij de WK Waterpolo, waar ze de halve finales hebben bereikt. De Batavia. Veel mensen zullen deze replica van het 17e-eeuwse VOC-schip wel eens hebben bezocht in Lelystad. Maar de oud-bouwmeester van de Batavia pleit er nu voor om het schip langzaam te laten vergaan bij de Marker Wadden. Dan kan er meteen een nieuwe attractie van worden gemaakt wat hem betreft. Nou, dat levert natuurlijk genoeg vragen op. Gelukkig gaan we praten met Willem Vos. Goedenavond. Goedenavond. Ik snap er helemaal niks van. U bent betrokken geweest bij de bouw van die replica. Nu zegt u, laat hem maar vergaan. Nou, ik ben dus zelfs de initiatiefnemer in 1985. Ik heb het hele project bedacht. Maar er zou 5 jaar geleden zijn er al stappen genomen om iets met de Batavia te doen. Maar het gaat zo moeizaam dat ik heb gedacht, ja, het schip kan beter op een hele mooie plaats vergaan dan dat het of voor de wal of op de kant, langzamerhand, verpauperd. En dat dan omwonenden gaan roepen, ja, ruim die rommel maar op of zo. Hè. Ik zie dat meer als een respectvolle, ja, zoals dat wel meer met scheepswrakken gebeurt. Hè. Ja. Ja, ik en wij zijn wel een land van alles opruimen en netjes. Maar dit kan heel mooi gebeuren. Want ja, ik heb dat in Frankrijk wel gezien. Ik heb dat in België gezien. En dat is, ik ben wel eens in een scheepswrak geweest. Dat lag op de linkeroever van de Schelde. Dat was zo mooi. Dan zit je tussen het riet en je ziet een stukje vergankelijkheid. Ja. En ja, dat maakt heel veel indruk. Ja, want ik vroeg me af, als die vergaat, hoe kan je hem dan nog zien? Maar hij moet een soort half onder, half boven water blijven. Nou, nee. U moet zich voorstellen, zo'n schip, dat vergaat heel langzaam. Dat gaat heel traag. Ah, dat is niet een kwestie van hop en dan zakt hij zo naar beneden nee, binnen. Nee, het is geen pudding die in elkaar zakt. Je moet je voorstellen, er blijft een skelet wat langzamerhand wordt afgebroken. En dat geeft ook een soort gewenningsproces. Ja. Je zal in het begin nog kleuren zien van de verf en er valt een keer een beeld af. Maar zegt u dit nu om... Ik kan me ook voorstellen dat u dit zegt om even de gemoederen toch nou niet tot bedaren te brengen. Ik bedoel eigenlijk door... Aan te wakkeren, weet je? Ja, zo, kijk, wel, nou, er iemand is die wat geld wil geven. Ja, dat iemand denkt, ja, maar dat kan niet. Nou, ik hoop dat men dat roept. Maar het schip op de kant zetten... Er wordt dus gezegd, nou, als het eenmaal op de kant staat, dan zien we wel verder. Nou, dat is een rampscenario. We kijken nu, er wordt bijvoorbeeld een plan gemaakt. Dus, nou, er komen wel 300.000 bezoekers. Dat is gewoon een slag in de lucht. Als die 300.000 bezoekers niet komen, dan staat de Batavia daar en dan gebeurt er niks. Ik wil niks liever dat het schip voor het nageslag bewaard blijft, maar dan in een gebouw. Waar het klimaat in kan worden beheerst. Waar het schip langzamerhand kan drogen. Waar de vochtigheidsgraad in de gaten gehouden kan worden. Want anders gaat het mis. Hmm. Maar wat moet er allemaal aan... Hoeveel geld heeft hij nodig, laat ik het zo zeggen? Nou, als je het echt goed op de kant wil zetten... dan praat je er al gauw over tussen de 10 en 15 miljoen. En dan stel ik me heel bescheiden op. Zo. Maar kan die niet gewoon blijven waar die nu ligt? En dat je hem dan opknapt? Dat kan opknapt? Ook. Maar dan ligt hij voor de kant, de rot. Dan vergaat het schip voor de wal. En dat vind ik niet zo'n mooie locatie. Nee, maar ik wou het juist op een romantische plek neerleggen. Nee, maar wij willen het helemaal niet laten vergaan. Nee, dan kun je nee, niet maar opknappen. Dat zou fantastisch zijn. Ik hoop dat heel Nederland nu opstaat en zegt... Nou, die meneer voorzitter, die film die is helemaal gek geworden. Want we gaan het schip redden. Ja, nou, maar kan niks liever. Je kan hij alleen maar gered worden door hem in een loods... in een speciale temperatuur zitten? Of kan je hem ook gewoon een beetje schilderen en weer opknappen... Nee, terwijl hij in het water ligt? Dat lukt echt niet. Oh. Je moet zich voorstellen, we hebben een hele bottenvloot gehad op het IJsselmeer. Hè? Ja. Meer dan 800 schepen. Er zijn er misschien nog 6, 7 van over... die met veel pijn en moeite in de vaart worden gehaald. Al die andere schepen zijn verrot. Je vindt praktisch geen houten schepen meer in Nederland. Nee, oké. Ze hebben er wel allemaal gevaren. Ja. Maar wat is uw idee toen u zeg maar aan de bouw begon? Wat dacht u toen? Voordat wij aan de bouw begonnen, hadden wij een plan gemaakt. Het was getekend door Jan Rietveld. Daar zou het Batavia onder dak komen. Oh. En dan zouden we het onder dak bouwen. Maar dat plan ging niet door. En toen zei burgemeester Hans Gruiters... Vos, Willem, je kan een stuk grond van ons krijgen, begin. En die loods die komt er echt. Als het schip klaar is, komt die loods er ook. Nou, in 1995 hebben we het schip te water gelaten. Gruiters was er inmiddels niet meer. Wethouder die zeiden, ja, Batavia, ja, het is niet meer onze prioriteit. Mm. Weet je wel, de een heeft zo'n stokpadje, de ander dit. En zo zijn we in een soort vergetelheid geraakt. Ja. Wij hebben Lelystad op de kaart gezet. Toen wij naar Lelystad kwamen, was Lelystad een stad waarvan iedereen zei... nou, ik zou er nog niet dood willen liggen, bij wijze van spreken. Lelystad is nu een prachtige, levendige stad geworden. Allemaal dankzij de Batavia. Ja, dankzij de Batavia. Allemaal dankzij de Batavia. Ook lang door de inwoners zelf natuurlijk. Okay, maar we hebben daar een belangrijke steentje aan bijgedragen. Ja. Ja. We hebben nu inmiddels 37 jaar gezorgd voor een constante bezoekersstroom naar Lelystad. Ja. Ja, dus er moet wel echt wat gebeuren. Ja, er moet echt iets tegenover staan. Er moet iets gebeuren en anders, mensen, als het niet kan... Want kijk, ook hier hebben wij voedselbank. Ook hier hebben wij jeugdzorg. Ja. Ook hier hebben we onze problemen. Okay. Ik kan ook niet half in de toren blazen. Nee. Dit moet en dat zal. Hè, nee, want de gemeente heeft zijn zorg. Ja, maar er moet gewoon een rijke stinkert komen die dat gewoon allemaal gaat bekostigen. Nou, een rijke edelman. Een rijke edelman. Ja, ik mag niet stinkert zeggen natuurlijk. Ik zou ze geen stinkers meer noemen. Want de meeste mensen deugen, hè, zoals we weten. Ja. En sommigen die komen makkelijk aan geld en de andere voor anderen is het een worsteling. Ja. Maar ik hoop dat zo iemand dit gesprek hoort en zegt, ja, dit is te gek. We gaan het schip redden. Helemaal top. En dan kan hij terecht bij Willem Vos, oud-bouwmeester van de Batavia in Lelystad. Ja. Hartelijk dank, Willem. Geen dank, ik doe graag gedaan. Goedenavond, meneer Vos. Goedenavond. Jij zou gewoon een schuursponsje en een nieuw laklaagje eroverheen klaar. Ja. Dat zou wel heel dom zijn. Zo werkt het volgens mij ook niet. Tijd voor tennis. Tim van Rijthoven, Tellen Griekspoor, Bodik van de Zandschulp. Zomaar wat namen. Door naar de tweede ronde van Wimbledon. Botik had in 3 sets Feliciano Lopez verslagen. 40 jaar inmiddels, maar we maken het uit. Hij is door naar de volgende ronde. Marcella Mesker heeft het de hele dag allemaal gevolgd. Marcella, 3 Nederlanders in de tweede ronde bij de mannen. Dat is lang geleden volgens mij, of niet? Ja, we moesten het wel eventjes opzoeken, maar het is 20 jaar geleden. En toen stonden mannen als Schalke, Krajcik en Sluiter in de tweede ronde. En ja, Schalke en Krajcik die haalden dat jaar ook de kwartfinale. Dus zover zijn ze nog niet. Maar ja, het gaat goed met het Nederlands tennis, vooral het Nederlands mannentennis. 3 in de tweede ronde, Wilde. Ja, Van der Zandschulp 6-2, 6-3, 6-3. Dat klinkt eenvoudig, was dat het ook? Het was, zoals ik twitterde, easy peasy. Echt heel makkelijk. En dat is ook de klasse de laatste maanden, laatste jaar bijna van de Zandschulp. Dat die tegenstanders, die minder zijn, zo makkelijk wegzetten. Het wordt niet 6-4 of 7-5. Nee, gewoon patsboom 6-2, 25 minuten. Meteen breken. Je zei het al, Lopez is 40 jaar. Ooit een hele grote grasspecialist. 3 keer kwartfinale Wimbledon. Maar ja, dit jaar nog nauwelijks een partij gewonnen. Dus vele malen langzamer geworden. Af en toe leek hij wel in slow motion te tennissen bij de watervlugge Botik van de Zandschulp. Dus 6-2, 6-3, 6-3. Echt een makkelijke overwinning. Heerlijk om daarmee de tweede ronde in te gaan. Ja, even naar Nadal. Eerste partij, hoe ging dat? Nou, best wel moeilijk. Hij had ook wel een leuke tegenstander. Jonge Argentijn, Cerundolo. Nummer 40 van de wereld. 4 sets had hij nodig. En het scheelde niet veel of het was een 5e set geworden. Maar goed, Nadal. 3 jaar niet gespeeld op Wimbledon. Hè? Dus 3 jaar geen grastennis. Dat is ook wel weer even wennen. Maar ja, mooi om te zien dat Nadal zo knokt voor ieder punt. Alles weer uit de kas haalt met die passie. Het publiek geniet daar ook weer van. Dus het was een heerlijke partij. En ik denk voor hem ook goed die eerste paar rondjes om wat tegenstand te krijgen en om zich zo in het toernooi te spelen. Want, je weet het, hè, hij heeft de eerste 2 Grand Slam toernooien van het jaar gewonnen. Dus halverwege het echte kalender Grand Slam. Hè, dat is in de race dit jaar. Plus natuurlijk die concurrentiestrijd met Djokovic. Ja. Even over Berrettini moeten we het over hebben. Verliezend finalist van vorig jaar. Die heeft een positieve coronatest ingeleverd. Is er niet bij. Gisteren Sidic, ook corona. Ik kan me voorstellen dat er toch wel wat spelers om zich heen gaan kijken en een beetje bang worden. Ja, weet ik niet. Ik zie heel weinig mondkapjes. Niet bij de spelers, niet bij het publiek, niet bij de organisatie. Ja, het hoeft ook allemaal niet. Er is ook geen controle. Berrettini had zichzelf getest, omdat hij al dagen heel verkouden was en niet lekker. En hij deed het eigenlijk uit respect voor de rest van het veld. Maar ja, als je dat dan zo hoort, gisteren Cilic, corona, Berrettini nu. Hebben alle twee getraind. De een met Nadal, de ander met Djokovic. Ja, je moet er toch niet aan denken dat dit hele toernooi zo in elkaar dondert. De Russen zijn er niet. Zverev is geblesseerd, die is er niet bij. Dus ja, het mannentennis, het draait om Djokovic en Nadal. Maar ze moeten er wel in blijven. Dan nog even naar de vrouwen. Morgen Serena Williams, 7-voudig winnares. Ze is inmiddels 40 jaar, maar ze heeft een jaar niet getennist. Dan zou je zeggen, ja, hoe is haar staat van dienst? Hoe is haar conditie? Nummer 1204 van de wereld. Tegen Harmony Ten. Heb jij enig indruk wat ze nog kan? Nou ja, ze is nog bezig. Misschien vliegt ze er wel uit. 2,5 uur is ze nu aan het zwoegen, ploeteren tegen een hele sub-sub-sub-topper, een Française Tan. Op het centercourt staat 3-3 in de 3e set. Ja, ik moet zeggen, ik geniet van de passie, de gedrevenheid, de oerkreten zoals we die kennen van Serena. Er gebeurt wat als zij op de baan staat. Maar ja, om nou te zeggen dat zij echt een titelkandidaat is, nee, dat zie ik er niet aan af. Die slagen, het is knap hoe hard ze nog slaat, hoe ze af en toe die timing heeft. Maar het lopen, hè, dat is toch wel heel belangrijk met tennis. En ja, die fitheid, ja, die is er gewoon niet, dat zie je. Je ziet de vermoeidheid er nu ook in slopen. Het zou me niet verbazen als ze dadelijk deze wedstrijd nog verliest. Ze stond voor, maar nu 4-3 achter in de derde set tegen Tan. Dus ja, het wordt moeilijk voor Serena. Maar waarom gaat ze eigenlijk nog door? Ja, ze wil die 24e Grand Slam-titel halen. Dan evenaart ze het record van Margaret Court. He, ze wilde allerbeste zijn. Nou, dat is ze al, want dat was een hele andere tijd met Margaret Court. En vorig jaar, weet je nog, toen speelde ze maar 6 games. Nou, misschien weet je het niet meer. Eerste ronde. Toen moest ze opgeven. Hamstringscheur. Een jaar geen wedstrijden gespeeld. Dus ja, en dan zonder enige oefening. Ja, oké, een dubbeltje in Eastbourne. Dan hier weer op het centercourt staan. Ja, ik vind het heel gedurfd. Want je hebt natuurlijk ongelooflijk veel te verliezen. Hè? Toch ook van, ja, dat als ze verliest, ja, dan zeg je van, jeetje, dat is toch ook wel een beetje zielig aan het worden. Ja. Dus gedurfd. En heel veel passie van Serena. Eva Rancia Rus en Leslie Patinama Kerkhoven, die hebben eerder deze uitzending aan de lijn gehad. En toen vertelden ze eigenlijk dat ze tot haar eigen verbazing in één keer moest gaan spelen. Een uur van tevoren was ze een lucky loser, zoals het dan zo mooi heet. Jij bent oudspeelster. Is het dan niet gewoon een voordeel dat je op de tribune zit en dan hoort, joh, kan je over een uur even gaan spelen, en dat je dan gewoon niet hoeft na te denken en gewoon gaat? Nou, het is eerder een nadeel, omdat je natuurlijk toch niet lekker hebt ingeslagen. Je hebt niet je routine kunnen doen. Aan de andere kant ben je wel relaxed, want je denkt van, nou ja, ik lag eigenlijk al uit het toernooi, dus alles is meegenomen. Dus ineens gaat het vuurtje dan weer branden. En in dit geval moeten we ook gewoon zeggen, ze was gewoon beter dan die tegenstander. Want dan ben je lucky loser en dan lood je ook nog eens tegen een wildcard. Dus ook iemand die nog veel lager staat dan jij op de ranglijst. Een Britse wildcard. Ja, en die was echt niet zo heel goed op gras, hoor. En Leslie speelt haar beste tennis op gras. Die heeft van die harde, vlakke slagen. Nou, die schieten door. Vorig jaar haalde ze ook tweede ronde. Ze heeft al eens een keer mooie resultaten behaald. Lisicki verslagen. Vorig jaar Kuznetsova. Dus ja, ze heeft gewoon dik verdiend gewonnen. Ja. Lucky loser of niet. Ja. Rus verliest met 6-1, 6-4 van de Amerikaanse Harrison. Nummer 262 van de wereld. Als ik het zo uitspreek, dan klinkt het pijnlijk. Ja, als je die 5 games halen, laag geclasseerd, een speelster uit de kwalificatie, dan denk je, nou, dat moet een goede loting zijn. Maar ja, ik heb de hele wedstrijd gezien. Rus speelde niet eens zo slecht, vond ik. Maar die Amerikaanse, die Catherine Harrison, ja, waarschijnlijk hoor je er nooit meer van. Maar dat is dus iemand die weer heel goed op gras speelt. Die speelt dubbelhandig aan beide kanten. Ze heeft een oversized racket. Hè. Meeste tennissers spelen met een mid-sized racketblad. Oversized is nog een fractie groter, een soort pannenkoekracket. Nou, en dan mept ze links en rechts met beide handen. Marion Bartoli won Wimbledon in 2013. Ook dubbelhandig aan beide kanten. Dus dat is heel effectief op gras. En ja, Rus had daar gewoon geen antwoord op. Nee. Goed, helder. Dankjewel voor nu. Morgen Tim van Rijthoven tegen Opelka. En Griekspoor net het morgen op tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz. Ga er maar aan staan. Die is als 5e geplaatst. Dat allemaal morgen horen we jou weer. Dankjewel, Marcella Mesker. De Nederlandse voetbalsters die hebben dat WK-kwalificatieduel met Belarus in een leeg stadion met 3-0 gewonnen. Een opsteker richting het WK, maar ook richting het EK, dat volgende week al begint in Engeland. En ook voor Lieke Martens. Na lang blessureleed liet zij weer wat vlagen zien van haar wereldklasse. Nou ja, ik weet het niet. Ik denk dat het niveau in het algemeen gewoon nog steeds omhoog moet. Het is fijn om gewoon weer minuten te maken. Ik voel me steeds beter. Ja, fijn om te horen, maar zelfs vind ik dat ik ook nog beter moet. En ik denk dat we tevreden kunnen zijn met een 3-0 overwinning. Maar als je de kansen ziet die we creëren en het tempo waar we in spelen, ja, het moet nog wel een stukje beter voor het EK. Ja, want ik wilde vragen, is dan het belangrijkste dat je die 3 punten pakt? Maar zo te zien overheerst toch ook wel een beetje de teleurstelling? Ja, het is gewoon een hele andere ambiance. Het is heel gek. Gewoon, ik mis gewoon een beetje de energie. En je probeert er het beste van te maken. Maar ja, ik denk dat we gewoon nog steeds veel beter kunnen. En het team heeft zoveel potentie en heeft zoveel kwaliteit. Alleen Dat laten we momenten zeker zien. Alleen ik denk dat het nog wel beter moet richting het EK. En kan dat? Je hebt nog één wedstrijd te gaan tegen Finland. Is dat genoeg om de boel op te krikken? Ja, dat denk ik wel. Want ik heb heel veel vertrouwen ook gekregen uit de eerste helft tegen Engeland. Ik denk, gewoon een 3-0 overwinning tegen hier vandaag is ook gewoon prima. Ik moet ook niet te kritisch zijn natuurlijk. Maar ja, we moeten wel gewoon meer van elkaar gaan eisen. En er zijn nog steeds dingen die beter moeten. 90 minuten bij Oranje, dat was even geleden. Is dat dan in ieder geval wel een opsteker? Ja, dat doet me altijd goed. Ik bedoel, veel te veel geblesseerd geweest afgelopen jaar. Dat heeft me natuurlijk heel veel pijn gedaan. Je wilt er altijd bij zijn, maar het is gewoon goed om nu weer minuten te maken. Ik zou ook nog kunnen voorstellen, je kreeg op het einde nog een paar flinke tikken. Is het dan belangrijker om die 90 minuten te maken? Of is het belangrijker om heel te blijven richting dat EK? Nou ja, ik merkte al tijdens de wedstrijd dat ze wel wat tikken uit aan het delen waren. Dus ik was wel op een gegeven moment wat voorzichtiger. We weten gewoon dat ze gewoon sterk zijn in duels. Dat zag je ook. Ze zijn gewoon duel in kracht zijn ze gewoon sterk. Alleen die laatste tackle, ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Je bent nog heel, dank je wel. Ik ben nog heel, ja, zeker. Sanlieke Martens tegen Rivka op het veld. De KNVB wilde de wedstrijd tegen Belarus eigenlijk niet spelen vanwege de oorlog, maar een WK-ticket op het spel zetten. Dat ging de bond ook te ver. Vandaar dat de wedstrijd wel werd gespeeld in sobere omstandigheden. Door de winst gaat Oranje aan kop in de kwalificatiegroep. Goed, dat was het voor vanavond. Morgen Rolf Sanchez en Wilfried... Daryl Janmaat. Ja, maar Wilfried de Jong is straks met het oog. Ja, tot morgen. Wilfried, succes. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Vrijdagmiddag van 1 tot half 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld. Met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 tot 1000 euro inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Zo. Dat klinkt lekker, zeg. Dit is de nieuwe Lipton Iced Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Drink er lekker eentje op je favoriete terras. Bij Uitgekookt.nl koken we vers voor jou. Dus deze week even geen zin of tijd om zelf gezond te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Naast mijn Italiaanse sudderburger en romige tonijnpasta staan deze week ook de best beoordeelde maaltijden op het menu. Bekijk ze nu op Uitgekookt.nl. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. NPO Radio 1. 11 uur, Kirsten.